www.attableek.com, The Reviver of Iman. आगे बढ़ो साथी। ہمارا یہ جو اجتماع ہے یہ کوئی رواجی پروگرام نہیں ہے، کوئی رسم یا رواجی پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی بہت بڑی ضرورت کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ دین ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، اپنے آپ کو اس میں محتاج سمجھ کر بیٹھا ہے۔ آگے بڑھ جائیں، آگے آ جائیں، تشریف لائیں، آگے بڑھ جائیں، مجلس میں بیٹھ جائیں۔ دیکھو مائک تو لگی ہے، دور تک آواز پہنچے گی، لیکن مجلس میں آ کر بیٹھیں گے تو مجلس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اور اللہ کے معصوم فرشتے مجلس کو گھیر لیتے ہیں، مجلس پر سکینہ نازل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مجلس والوں میں بنا دیں، دور نہ لے جائیں۔ آپ حضرات نے قربانی بڑی دی ہے کہ اپنی مشغولیوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو، تھوڑی سی قربانی اور دے دو کہ اپنی جگہ چھوڑ کر آگے آ جاؤ۔ آپ کے یہ جو قدم اٹھیں گے وہ اللہ کے لیے اٹھیں گے، اللہ کی طرف اٹھیں گے، اور کتابوں میں آتا ہے جو ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے اللہ دو بالشت آتے ہیں، اور جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تھوڑی سی جی کی چاہت کو چھوڑ دیں، جی یہ چاہتا ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ جگہ چھوڑ کر مجلس میں آ جائیں۔ لیکن بدلا بڑا فرق پڑ جائے گا، ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو سب کا ہی گزرنا ہے، ہمارا بھی گزر جائے گا۔ اگر تھوڑی سی جی کی چاہت چھوڑ کر جو تقاضا ہے اس تقاضے پر آ گئے تو بیٹھنا قیمتی بن جائے گا، بدلا بڑا مل جائے گا، اور اگر جی کی چاہت نہیں چھوڑی تو بھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو گزارنا ہی ہے، لیکن بدلے میں فرق ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آنے کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، آ جائیں۔ جس کے کان میں آواز پڑ رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ سے بات کہی جا رہی ہے، آ جائیں۔ خطاب اور جماعت بھی ساتھیوں کو اپنی جگہ سے آگے بھیجتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر۔ وقال الصلاۃ والتسلیم، طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلقا للشر، او کما قال الصلاۃ والتسلیم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو اور بزرگو، ہم میں کہ ہر آدمی کو اللہ پاک نے کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جو آدمی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، جب تک وہ جیے گا اللہ پاک اس کو اپنے رحم و کرم میں رکھیں گے، اور جس دن اس کی موت کا دن ہوگا اس کا مرنا بہترین مرنا ہوگا۔ اور جن آدمیوں میں ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اور ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی نہیں گزاری گئی, تو جب تک جئیں گے کا مسائل میں الجھے ہوئے جئیں گے. اس زندگی کو غیر ذمہ دارانہ زندگی کہی جائے گی, اور جس دن مرنے کا دن ہوگا تو وہ برا دن ہوگا. یہ اجتماع ایک بہانہ ہے ان باتوں کے سمجھنے کے لیے. یہ کوئی رسم کا یا رواج کا پروگرام نہیں ہے, بلکہ ایک بہانہ بنا کر مجمع کو جمع کیا جاتا ہے, اجتماع کا عنوان بنا کر, تاکہ ہر ایمان والے کو اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس سے مذاکرہ کی جائے, اس کے ساتھ بات کی جائے, اور اس کہنے سننے سے وہ بات سمجھ کر اس پر پڑ جائے, تاکہ جب تک وہ جیے اللہ کے رحم و کرم میں جینے والا بن جائے, اور جب وہ مرے تو اللہ کرے اس کا مرنا اچھا ہو جائے. کیونکہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے, یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, یہاں غفلت بھی ہے, لوگ دھوکہ بھی کھاتے ہیں. تو جب یہاں غفلت اور دھوکہ ہے تو جیسے اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, ایمان والے بھی ان کے ساتھ رہتے رہتے غفلت میں آ جاتے ہیں, دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے, یاد دلانا پڑتا ہے کہ ہماری حیثیت اوروں کے مقابلے میں الگ ہے. یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایمان والوں کے اعمال پر ہو رہا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ایمان والوں کی برکت سے اللہ اور مخلوق کو بھی جلا رہا ہے اور ان کو روزے دے رہا ہے. پوری دنیا انسانوں سے بھری ہوگی لیکن ایمان والا نہیں ہوگا تو اللہ پاک اس دنیا کو ختم کر دیں گے, قیامت لائیں گے. اس کے بقا کو ایمان والوں پر موقف کیا ہے. ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا, اللہ دنیا کو باقی رکھیں گے. تو پوری دنیا کا ایک اللہ اللہ کہنے والے کی برکت سے, کہ اس کے اندر اس کے سینے میں اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کی عظمت ہے. اللہ کو اپنی بڑائی اور اللہ کی عظمت اپنی اس کو پسند ہے کہ لوگ اس کو بیان کریں, اس کو لوگ بولیں, لوگ اس کو سنیں. ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ ہماری بڑائی بولو. اے نبی ہماری بڑائی بولو, کبیر ہماری بڑائی بولو. اللہ بڑے ہیں, اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی بڑائی بولی جائے. نماز میں جتنا ہم شروع کرتے ہیں, نماز میں ساری تسبیحات ساری تکبیرات, اس میں اللہ اپنی بڑائی بلواتا ہے. ساری تحمیدات تمجیدات اللہ اپنی بڑائی بلواتا ہے, اپنی عظمت بلواتا ہے. اس کو بولو, ربنا لک الحمد, اللہ تیری تعریف ہے, سبحان ربی العلی, اللہ تو ہی سب سے بلند بالا ہے, سبحان ربی العظیم, اللہ عظمت والے ہیں, وہ تمام لوگوں سے پاک ہے. اللہ اپنی بڑائی بلواتے ہیں. جس کے سینے میں یہ عظمت اور یہ بڑائی آ جائے وہ اتنا وزندار بن جاتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں ایک بھی ہے تو اللہ اس کی برکت سے پوری کائنات کو باقی رکھیں گے. اور وہ ایمان والا ایک رائے کے دانے کے برابر اپنے اس ایمان کو بچا کر جائے تو اللہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے اس کو. جب اس کے رائے کے دانے پر اللہ اس کو یہ دیں گے تو پھر وہ اپنی ذمہ داری جو پوری اس کو کرنی ہے وہ کر لی, تو جب تک جیے گا اللہ کے رحم و کرم میں رہے گا, اور جو چیز اللہ اس سے چاہتے ہیں اگر پوری کر لی تو بس اس کے موت کا دن کا غمی کا دن نہیں ہوگا. پھر یہ کیا مرے گا, یہ مرے گا کیا, اس کا جنازہ نہیں اٹھے گا, اس کی بارات اٹھے گی. نکاح کے لیے بارات جاتی ہے, اس کی بارات جائے گی. کیسے بارات جائے گی؟ کتابوں میں آتا ہے اللہ ایسے ایمان والوں کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتاریں گے. آسمانوں سے فرشتے, لوگ ان کو غسل دیں گے, اس سے پہلے وہ فرشتے ان کو غسل دیں گے. لوگ ان کو کفنائیں گے تو لوگوں کے کفنانے سے پہلے جنت کے فرشتے ان کو جنت کے کفن پہنا دیں گے. اور لوگ ان کے جنازے کو لے کر کیا چلیں گے, کہ ان کے جنازوں کو فرشتے کندھا دیں گے. کتابوں میں آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, آسمانوں سے فرشتے اتریں گے اور 500 فرشتے آئیں گے, 500. ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہوگا, گلدستہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہوگا, اور ہر فرشتہ اس مرنے والے کو خوشخبری سنائے گا, اللہ کی طرف جانے کی خوشخبری سنائے گا, اسے بشارت سنائی جائے گی کہ تو دنیا میں بہت تھکا ہے, بہت تنہیں مجھائے دیکھی ہے, بہت چلے لگائے, بہت چرمینے لگائے, بہت جی کی چاہت کے خلاف تم نے کام کیے, اب تھک ہار کر اللہ کے پاس جا رہا ہے, نڈھال ہو کر, کہ تو غم نہ کر, تو خوف نہ کر, تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کئی بھلے آدمی تو اپنے اللہ کے پاس اس حال میں چل کے اللہ تو اس سے راضی ہے اور اللہ اس کو خوشخبری سنائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ میرے فرما برداروں میں تو ہو, تو ہے, اور میری جنت میں تو داخل ہو جا. اس کو خوشخبری سنائی جائے گی. مرنا تو ہے ہی, ہر ایک کو مرنا ہے, بس دیکھنا یہ ہے کہ کون کیسا مر رہا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کون کیسا مر رہا ہے. اور یہ بھی طے بات ہے کہ موت اچانک آئے گی, کسی کو نہیں پتا کہ کس کی موت کب آئے گی. اور یہ بھی بات طے ہے کہ ہر ایک کو اکیلے سفر کر رہا ہے, ہر ایک کو اکیلے سفر کر رہا ہے, کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا, اور ہر ایک کو قبر کے راستے سے آخرت میں جانا ہے. جیسے دنیا میں آنے کا راستہ ماں کے پیٹ ہے, ایسے اللہ کے پاس واپس جانے کا راستہ قبر ہے. قبر کیا ہے؟ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اما حفرۃ من حفر النیران, دورۃ من ریاض الجنہ, او حفرۃ من حفر النیران, کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اس قبر کے پالے پڑنا ہے, اس قبر سے پالا پڑنا ہے. جو قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں, میں بیگانگی کا گھر ہوں, روزانہ اعلان کرتی ہے. یہ قبر اعلان کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, یہ قبر اعلان کرتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں. جس کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ قبر میں نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو لوگ اپنے مردوں کو دفن نہ چھوڑ دیں, لوگ اپنے مردوں کو دفن نہ چھوڑ دیں. اس قبر سے ہم میں سے ہر ایک کو, اس قبر سے ہر ایک کو گزر رہا ہے, اور اچانک اس قبر کی طرف جانا ہے ہمیں. ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارا ببولا پھوٹ جائے گا. ہم روزانہ اس دنیا میں بڑے نہیں ہو رہے, چھوٹے ہو رہے ہیں. ہم اس دنیا سے روزانہ دور ہو رہے ہیں اور اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. ایک آدمی 60 سال کی زندگی لے کر آیا ہے, 40 سال اس نے گزار دیے, تو اب اس کے صرف 20 سال بچے ہیں, اور 50 سال کی زندگی لے کر آیا تو 10 سال اس کے پاس بچے ہیں. اور اگر 50 سال کوئی گزار چکا تو 10 سال بچے ہیں 60 میں سے, اور 58 گزار چکا ہے تو 2 ہی سال بچے ہیں, اور 59 گزار چکا تو 6 مہینے بچے ہیں, اور اگر اتنا نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں کب چلا جائے گا. گزشتہ سال اپریل میں ہمارا اجتماع ہوا تھا, بہت سارے لوگ شریک تھے ہمارے ضلع کے, سورت ضلع کے. تو کیا جتنے لوگ گزشتہ اپریل کے اجتماع میں تھے کیا وہ سارے کے سارے آج زندہ ہیں؟ اس میں سے پتہ نہیں کتنوں کے جنازے اٹھ گئے. اچھا, گزشتہ سال وہ اجتماع میں شریک ہوئے تھے جنہیں پتا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری اجتماع ہے, انہیں پتا تھا کہ انہیں نہیں پتا تھا, لیکن وہ اجتماع ان کی زندگی کا آخری اجتماع ہو گیا اور وہ مٹی میں جا ملے, اور ان کے جسم کو مٹی کھا چکی ہوگی, وہ تو کچھ لوگ ہیں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، باقی کو تو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے. کب وہ اسی طرح ہمارے ساتھ مجمع میں تھے، لیکن اب قبر کے اندر کیڑوں کی غذا بھی بن چکی ہے اور ان کے جسم تو مٹی کھا بھی چکا. باتیں تو ہم نے بھی سنی تھی، انہوں نے بھی سنی تھی، لیکن بعض لوگ کر چلے گئے اور بعضوں کا کرنا باقی رہ گیا. تو کرنے والے کیوں کر کے چلے گئے؟ کہ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ موقع پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے، تو جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں. باقی رہنے والوں کا کیوں باقی رہ گیا؟ کہ شیطان نے ان سے ٹلوایا کہ ابھی تو بہت زندہ رہنا ہے، ابھی تو بڑے دن باقی ہیں، ابھی تو لمبا جینا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان کسی کو عمل سے نہیں روکتا کہ تو نماز مت پڑھ، کہ ٹلواتا ہے، مؤخر کرواتا ہے. آج کا پارا رہ گیا چلو کل پڑھ لوں گا، تو آج کا ایک نہیں پڑھ سکا کل دو کیسے پڑھ سکے گا؟ وہ صبح کی تسبیح کہ نہیں پڑھنا ایسے نہیں، بعد میں پڑھ لیتا ہوں تو تسبیح چھوڑ جاتی ہے، کہ ٹلواتا ہے. کتابوں میں آتا ہے ٹلوانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، التصویف من الشیطان. دیکھو بہت سارے پیچھے بیٹھے ہیں، اجتماع میں ہیں، لیکن شیطان نے ٹلوا دیا ہے کہ نہیں جانا، اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے، تو بیٹھے ہیں. اگر وہ آ جاتے تو ان کا اجر الگ ہوتا، وہاں بیٹھے ہیں تو اجر الگ ہو گیا، بس تھوڑی سی سستی کروا دیتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو وہ بندہ نیت کرتا ہے کہ کیا نیت کرتا ہے؟ کہ میں اٹھ جاؤں، لیکن شیطان کہتا ہے ابھی اور آرام کر، نم لیلک طویل، نم لیلک طویل، یہیں بیٹھے رہو نا، آپ کی رات ابھی بہت لمبی ہے. ایک دم پھر آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت نکل گیا. بعضوں کی فجر کا وقت نکل جاتا ہے، کہ منع نہیں کرتا کہ تم مت کر، لیکن اس کو ڈلواتا ہے. نم لیلک طویل، یہ شیطان ڈلواتا ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ اکثر ٹالنے والے جہنم میں جانے والے ہوں گے، اکثر و اہل النار اہل التخویف، کہ ان کے عمل باقی رہ گئے، کہ وہ ٹالتے رہے، ہو ہی نہیں پایا ان کا کام، کہ باقی کیا باقی رہ گئے اور باقی رکھ کر مر گئے. تو اکثر ٹالنے والے جہنم میں جانے والے ہوں گے. یہ اجتماع بہانہ ہے ان فکروں کو یاد دلانے کا، ہر آدمی چوکن نہ ہو کر زندگی گزارنے والا بنے. اور اپنے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو علماء سے جان جان کر، سمجھ سمجھ کر، پوچھ پوچھ کر، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوا اللہ کے پاس جائے. اللہ جو چیزیں چاہتا ہے وہ پوری کرتے ہوئے جائے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے وہ اس نے بیان کر دیا ہے کہ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں اور اس کا جواب ہم تم سے پوچھیں گے. اس میں سب سے پہلی بات اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ہر بندہ اللہ کا بندہ بنے. اسی کا سوال اللہ قبر میں پہلا پوچھیں گے، من رب بک، کس کو رب بنا کر آئے تھے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ کس کو معبود بنا کر آئے تھے؟ اللہ سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے رب کا جواب سیکھ کر آئے. رب کے جواب کو سیکھا ہوا کس کو کہا جائے گا؟ ہمیں زبان سے تو بولنا آتا ہے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، تو اس کو سکھا ہوا کہیں گے؟ کہ جو جی کی چاہت سے نکل کر رب چاہے پر آ جائے اس کو رب والا کہیں گے. جی کی چاہت سے نکل کر رب چاہت پر آ جائے. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اپنے من کی بات مان لے، اللہ کہتے ہیں وہ میرا بندہ ہی نہیں ہے، وہ تو کس کا بندہ ہے؟ وہ تو اپنے من کا بندہ ہے. ابھی ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ لوگ آ گئے، کچھ لوگوں کے من میں نہیں آئے، وہاں بیٹھے، تو وہاں بیٹھنا کہ کیا کہیں گے؟ تو وہ جی کی چاہت کہیں گے. اور جو اٹھ کر آ گئے کیا کہا جائے گا؟ کہ وہ یہ بات کہی جائے گی کہ بھائی جو تقاضا تھا حل کے امر کو پہچاننا، یہ کیا تقاضا ہے؟ صف میں جگہ خالی ہے تو پیچھے صف نہیں بنائیں گے، آگے آ کر بیٹھ جائیں گے. کہ اس کو حل کے امر کو پہچاننا کہیں گے، کہ صف کو پوری کرو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی جی کی چاہت پر زندگی گزارتے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ تو وہ میرے بندے نہیں ہیں. تو پھر وہ کس کے بندے ہیں؟ تو وہ اپنے من کے بندے ہیں. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی جی، آپ نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنا معبود اپنی جی کی چاہت کو بنا لیا، کیا کریں گے؟ کہ جو جی میں آئے گا وہی کریں گے، جو من میں آئے گا وہی کریں گے. علماء نے لکھا کہ جو جس حکم کو اللہ نے جیسے کرنے کو کہا، اس کو اگر من کے تابع کر دیا تو وہ اچھا اثر نہیں لاتا، الٹا اثر لاتا ہے. کہ کیا ہوا؟ تو اس کو خراب کر دیا. کہ آدمی بہت سارے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھی ہے لیکن جیسے پڑھنے کو کہیں ایسے نہیں پڑھی. تو کتابوں میں آتا ہے کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نماز دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، ایک نماز بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے. ایک نماز کیا بولتی ہے؟ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ تو نے مجھے بگاڑ دیا، اللہ تجھے بھی بگاڑ دے. کون لوگ ہیں یہ؟ جنہوں نے نماز کے ڈھنگ کو، شکل کو خراب کر دیا. تو دعا کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ضیعک اللہ کما ضیعتنی. اور ایک وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں تو نے مجھے آباد کیا، اللہ تجھے بھی آباد کر دے. تجھے تو نے مجھے قائم کیا، اللہ تجھے قائم کر دے. نماز پڑھی ہے، پڑھنے والے کو یہ بدعا کر رہی ہے کہ خراب کر لی، جی کی چاہت کے مطابق ساری چیز کر لی. اللہ کا ایک امر ہے کہ قیام ایسے کیا جائے گا، رکو ایسے کیا جائے گا، معلومات ہے لیکن کیا نہیں جا رہا. ایک قرآن وہ ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے آدمی اور پڑھ کر اس کو قرآن دعا دے رہا ہے، اور ایک قرآن وہ ہے کہ پڑھنے کے بعد قرآن بدعا دے رہا ہے. رب قارئن والقرآن یلعن علیہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جب قرآن پڑھ کر قرآن ان پر بدعا کرتا ہے. کیوں، کیا ہوا؟ کہ جیسے اللہ کا حکم ہے ایسے نہیں پڑھ رہے، اور اس میں اپنی مرضی داخل کر دی، آگے پیچھے کر دیا، خراب کر دیا، چیزوں کی رعایت نہیں کی، اس کو برباد کر دیا، اور قرآن دعا کرے گا. کہ نیکی کے عمل میں بھی نفس گھس جائے اور صحیح ترتیب میں چھوٹ جائے تو وہ عمل کا برائے اجر دلانے کے مصیبت بن جاتا ہے. نیکی کے عمل ہے وہ. بہت سارے روزدار ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور شام کو دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ذہب الظما وثلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. کہ اللہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہے ہیں، ہمیں ہمارا اجر ملنا چاہیے. تو جواب میں ملتا ہے خاموش ہو جاؤ. کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہ آپ ایسے بھوکے پیاسے نہیں رہے جیسے بھوکے پیاسے رہنے کا حکم تھا. پیٹ کو بھوکا رکھا ہے، زبان کو کہاں بھوکے رکھے تھے؟ وہ تو بول بول کرتے تھے. آنکھوں سے گندا دیکھا ہے، کانوں سے غلط سنا ہے، دماغوں سے غلط سوچا ہے. تو لیس لک الا الجوع والعطش، مجھے بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اجر. حالانکہ پورا صبح سے شام تک بھوکا رہا، تو اسے کچھ نہیں ملا. بعض بیت اللہ پہنچنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب بیت اللہ پہنچ کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک پڑھ رہے ہیں، ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے لا لبیک ولا سعدیک، زبان بند کر دو. تو تمہاری حاضری ہمیں منظور نہیں ہے، تم لبیک بھی مت بولو. تو کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہ یہ غلط ترتیب سے بیت اللہ پہنچے ہیں. کہ کیسے بیت اللہ پہنچے؟ کہ کسی کا میراث کا مال کھا کر پہنچے ہیں، حرام کا مال کھا کر پہنچے ہیں، بہن کا مال کھا کر پہنچے ہیں، تو لوگوں کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے پہنچے. کھانا حرام، پینا حرام، پتا نہیں کیا کیا ان غلطیاں کر کے بیت اللہ پہنچ رہے ہیں، اور اب کیا لبیک پڑھ رہے ہیں. تو وہ کیا جواب مل رہا ہے؟ لا لبیک ولا سعدیک. اس لیے ہم کو عمل بھی کرنے کا حکم دیا اور اس کی ترتیب بھی سکھائی کہ عمل کیسے کیا جائے گا. یہ سارا سیکھنا ہے، اللہ کے عوامر سیکھنے ہیں. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بنے، گھر پوری زندگی سے جی کی چاہتا نکل جائے اور رب چاہی پر زندگی آ جائے. کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اسی لیے ہمارے وہاں تیسرا نمبر جو ہے وہ علم و ذکر کا. کیا مطلب؟ کہ ہم حال کے ہمارا کو پہچانے، میرا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کے پورا کرنے کا نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے. کہ پھر یہ آدمی یہ جی کی چاہت سے نکل گیا کہ اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی گزارنے والا بن گیا. اس کا ہر عمل اجر، اس کا نکاح کرنا اجر، اس کا رشتہ کرنا اجر، اس کا کھانا کھانا اجر، اس کے اس دنیا میں جانا کئی اجر، پیسنجر نے گیا تو ضرورت پوری کی لیکن اس کو اجر ملے گا. کھانا کھا رہا ہے اپنے پیٹ کے لیے کہ اس کو اجر ملے گا. نکاح کرنے والے کو اجر ملے گا, گھر والوں سے اپنی ضرورت پوری کرنے والوں کو اجر ملے گا, بچوں کی تربیت کرنے پر اجر ملے گا, ہر عمل پر اجر. یہ ساری چیزیں صحیح رخ کی ہو گئی. اس کو سیکھنا ہے. ہمیں ایک دن بچپن سے ملا ہے, اپنے ماحول سے ملا ہے. ماحول سے ایک ملا ہوا دن اس کو علماء کے ذریعے سے صحیح کرنا ہے. بچپن کی نماز, بچپن کا قرآن, بچپن کے اعمال, وہ بچپن تک چلتے ہیں. اس کو صحیح کرنا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے اور اللہ نے ہم سے متعلق جو چیز رکھی اس کو پوری کریں گے. کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ کہ یہ اللہ کے جواب کا تیاری ہے. من ربو کا کیا ساری تیاری ہے. یہ سب کرنے کے لیے کہ ہم اپنی سوچ بنائیں گے, اپنی فکر بنائیں گے, اس کے لیے وقتوں کو فارغ کریں گے مشغول زندگی میں سے. دوسرا کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنے کا دین اچھا کریں گے. اللہ کا دین اچھا کریں گے, اللہ کے بندوں کے ساتھ رہنے کا دین اچھا کریں گے. کون عباد اللہ اخوانا, کہ آپس میں بھائی بن کر رہنے کے طریقے سیکھیں گے. اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. دین پانچ چیزوں کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات. تو یہ پانچوں چیزوں کے ذریعے سے دین مکمل ہوتا ہے. جیسے ایمانیات سیکھیں گے ایسی عبادت سیکھیں گے, اور جیسے ایمانیت اور عبادت سیکھ لی تب معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات بھی سیکھیں گے. کیوں کہ اگر وہ نہیں سیکھی تو اس کی کھوٹ ہمیں لے ڈوبے گی. اس کی کھوٹ آدمی کو لے ڈوبتی ہے. معاملات کی خرابی لے ڈوبے گی, معاشرت کی خرابی لے ڈوبے گی. علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ اپنے دین کو ایمانیت اور عبادت سے بناتے ہیں لیکن معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اس کو برباد کر دیتے ہیں. کہ معاملات کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ لیوڑ دیوڑ کیسے لین دین کیا جائے گا. ہر حق والے کو حق دیا جائے گا, حق سے زیادہ دیا جائے گا, زین و رجح تولا اور جھکتا تولا جائے گا, احسان کیا جائے گا لوگوں کے ساتھ, احسان کیا جائے گا. کہ دس روپے رکشے کے طے کیے تو سوا دس روپے دیں گے, پونے دس نہیں دیں گے. کہ لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو کل قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ احد پہاڑ پر اگر رکھیں تو احد پہاڑ دب جائے نیکیوں سے. لیکن لوگوں کے ساتھ اس نے صحیح معاملے نہیں کیے ہوں گے تو وہ حقوق والے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی ہمارے حقوق کے ساتھ نہیں پر نکلتے ہیں. تو اب کہ اللہ پاک ہمارا حق دلواؤ, ضربنی ہذا, شتمنی ہذا, جس نے گالی دی تھی, اس نے مجھے مارا تھا, تب وہ حقوق والوں کو حقوق دینے پڑیں گے. تو دیتے دیتے ہماری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حقوق والے باقی ہوں گے. اب حقوق ادا کرنے کے لیے اب وہ باقی ہیں تو اب ان کے گناہ ہمارے ذمہ ڈالے جائیں گے کہ وہاں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہاں نیکیوں سے بدلہ دیا جائے گا. اگر نیکیاں تو دیتے دیتے ختم ہو گئی اور اب بھی لوگ مانگنے والے کھڑے ہیں تو ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈالو, اس کے سر پر ڈالو, ان کے ذمہ ڈالے جائیں گے. ابھی میں نے زندگی بھر چوری نہیں کی لیکن جو چور تھا اس کا پانچ چار آنا اٹھانا میرے پاس رہ گیا, اب اس کے چار آنا اٹھانے کے بدلے میں اس کی چوری میرے ماتھے پڑ رہی ہے. میں نے زنا زندگی بھر نہیں کیا لیکن جو ایسا کام کرتا تھا اس کے چار آنا اٹھانے میرے ذمہ رہ گئے تھے, تو آپ تو وہ میرے ماتھے اس کا گناہ پڑ رہا ہے, زنا کا گناہ میرے ماتھے آ رہا ہے. تو پورے گناہوں سے لگ گیا, کب ڈال اس کو جہنم میں, اس کے گناہوں کی پاداش. کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ معاملات ہے, کہ معاملات پہ صفائی کی جائے گی, اس کو سیکھنا ہے. معاشرت ہے ہماری, رہن سہن, لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کی زندگی, کہ یہ سیکھیں گے. یہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, ورنہ اگر معاشرت کی کمی ہماری ہو گئی تو اس کو ایمانیات کا اور عبادت کا دن اس سے اس کی خلاف کو پورا نہیں کیا جائے گا, اس تلافی کو یہ نہیں کر, اس کی تلافی اس سے پوری نہیں کی جائے گی. معاشرت کا دین, امی کے ساتھ کیسے رہنا، ابا کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا، یہ معاشرت کا دین ہے. اللہ نے ہر ایک کے حقوق ہمارے ذمہ بنا دیے، امی کا، ابا کا، بھائی بہنوں کا، پڑوسی کا. اگر ان کے ساتھ ایسے نہیں رہا گیا جیسے رہنا ہے تو پھر یہ سوراخ کر دے گا، ہمارے پانی کی ٹنکی کو سوراخ کر دے گا اور اسی پر آدمی پکڑا جائے گا. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا. لوگوں نے حضور سے جا کر کہا حضور فلاں کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن اس سے تو کلمہ نہیں پڑھا جاتا. تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اچھے آدمی ہیں اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو پھر پوچھا کیا بات ہے؟ تو پتا چلا کہ ان سے ان کی ماں والدہ ناراض تھے. تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ اما کیا بات ہے؟ کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، کہ اس کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا. تو اما سے پوچھا کیا بات ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے ان سے؟ اما نے کہا کہ میرے بیٹے کی بزرگی میں مجھے کوئی شک نہیں، میرے بیٹے کی بزرگی میں مجھے کوئی شک نہیں، یہ راتوں کا تہجد گزار ہے، یہ راتوں کو جاگنے والا آدمی ہے اور دن میں روزہ رکھنے والا آدمی ہے. رات میں تہجد پڑتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، کتنا بڑا بزرگ ہوگا کہ جو رات میں جاگتا ہو اور دن میں. پھر فرمایا لیکن اس کی زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، اس کی زبان کی سختی سے میرا دل چھلنی ہو گیا ہے. علماء نے لکھا کہ جن کے ماں باپ اپنے اولاد کی سختی کی وجہ سے اس کو کچھ نہ کہہ سکیں، وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، کہ ڈر رہے ہیں ماں باپ کی، اس کو کچھ کہیں گے پتہ نہیں کتنے سنا دے گا. کہ اگر ماں باپ اس بیٹے سے ڈرتے ہیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے. تو یہ اتنا بڑا بزرگ آدمی ہے لیکن ماں ان سے ناراض ہے، تو زبان سے کلمہ نہیں پڑا جا رہا. بزرگ ہیں لیکن اس کی کھوٹ اس سے پوری نہیں کی جا رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو معاشرت ہے، رہن سہن. ہر ایک کو ہمیں سمجھایا کہ باپ، کہ اس کا ایک درجہ ہم کو سمجھائے گی، ہمارے ابا ہیں، یہ ہماری امی ہیں، کہ امی کے ساتھ رہنے کا طریقہ ہم کو سکھایا، بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا، بیوی کے ساتھ کیسا رہا جائے گا، بیوی کو شوہر کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھایا ہے. ہر ایک کا دین سمجھایا، شوہر کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہو کہ بہترین اخلاق کے ساتھ، کہ سب کے ساتھ اچھے رہتے ہو، بیوی کے ساتھ، کہ بیوی کے ساتھ اچھے سے اچھے رہو، کہ میں بھی تم میں سب سے اچھا اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے والا ہوں. احسنکم خلقا، کہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کرنے والا میں ہوں. یہ سب کے ساتھ تو اچھے برتتے ہیں، گھر والے کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ اچھے سے اچھا برتو. گھر والے کو حکم دیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہے گی، اس کا دین سمجھایا. ایک لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا، حضور کے پاس پہنچی کہ حضور میرا نکاح ہو رہا ہے، مجھے اپنے نکاح کا دین سمجھائیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے جس شوہر کے جسم پر پھوڑے ہو جائیں، پھنسیاں ہو جائیں اور اس میں سے پیپ بہنے لگے، پانی بہنے لگے، اور تو اس کو اپنی زبان سے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا ہے. جس باپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا وہ بیٹیوں کی حمایت میں مسئلے کھڑے نہیں کریں گے کہ بیٹی پہلے شوہر کی ہے پھر ماں باپ کی ہے. کئی دن سمجھایا ہے. یہ سب کون پورا کرے گا؟ کہ جس کو یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ کے عوامر کے پورا کرنے پر اللہ کی مدد شامل حل ہوتی ہے، وہ ان ساری چیزوں کو صحیح کرتا ہے. اور جس کی اس یقین میں کمزوری ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں میں جھول پیدا کر دیتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی جو ہماری محنت ہے وہ یقین کو بنانے کی محنت ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین میں کمزوری ہوگی اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور ہوں گے. یہ سارا جو کیا جاتا ہے وہ یقین کی وجہ سے. آدمی اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، کہ لوگ کوئی نہیں دیکھ رہے، نماز چھوڑ دے نہ چھوڑے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کا یقین ہے کہ نہیں نماز کے چھوڑنے پر کیا ہوگا، تو تنہائی میں بھی نماز پڑھ رہا ہے. روزہ پیٹ میں ہے، وضو کرتے ہوئے پانی پی لیا، اسنے میں پانی پی لیا، باتھ روم میں پانی پی لیا، کون دیکھے گا؟ لیکن اگر اس کو یقین ہے تو اس کے یقین، اگر ذرا منہ میں پانی چلا گیا غرغرے کر کے باہر نکالتا ہے کہ پانی نہیں جانا چاہیے، کہ ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا. کہ بڑی بڑی بھاری مشقت اٹھاتا ہے کہ یقین پر کہ میرا اللہ مجھے اس وقت کیا دے گا. اور یہ ایمان والے کی سب سے بڑی پونجی ہے, سرمایہ ہے. کہ اگر اس کی زندگی ایسی بن گئی تو کیا ہوگی, کہ اگر اس کی زندگی ایسی بن گئی تو اس کو سیدھا جو نفع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ اس کے ساتھ شرمیلار ہو جائیں گے. اللہ نے کیا وعدے کیے ہیں؟ اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ جو ایسی زندگی بنا لے گا اللہ پاک اس کے لیے محبت والی زندگی بھر دیں گے. سیجعل لہم الرحمن ودا, اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھر دیں گے. ہر آدمی اس کو چاہنے لگے گا. کہ جب اللہ کسی کو چاہ لیتا ہے تو اس کے مخلوق کے دل میں اس کی محبت بھر دیتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل اسلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل ہم نے فلاں سے محبت کر لی ہے, تم بھی ان سے محبت کرو. اور پھر آسمان کے فرشتوں میں جبرائیل اعلان کرتے ہیں ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں کہ آسمان کے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ نے محبت کر لی ہے, تم سارے کے سارے سے محبت کرو. تو سب اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان سے زمین پر ندا ہوتی ہے کہ زمین والوں اللہ نے اور جبرائیل علیہ السلام نے اور آسمان کے سارے فرشتوں نے فلاں سے محبت کر دیا ہے, تم بھی زمین والوں ان سے محبت کرو. اب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, لوگ ان کو چاہتے ہیں, ان کے آنے کو پسند کرتے ہیں, ان کی غیر حاضری میں ان کے انتظار کرتے ہیں کہ کب ہماری ملاقات ہوگی. یہ لوگ لوگوں کو چاہنے لگتے ہیں. ان کی مخلوق میں اللہ, ان کے مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت اللہ ڈال دیتے ہیں. مخلوق کے دلوں میں ان کا تو ان کا اثر اللہ ڈال دیتے ہیں. اور جب اللہ کسی کی اللہ کی نگاہ سے کوئی گرتا ہے تو خالی اللہ کی نگاہ سے کیا گرا, سب کی نگاہ سے اللہ اس کے گرنے کے فیصلے کر دیتے ہیں. سب کی نگاہ سے اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے دشمنی کیا, تم بھی دشمنی کر لو. پھر آسمان کے فرشتوں کو اعلان ہوتا ہے کہ ان سے دشمنی کرو. پھر زمین والوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ان سے دشمنی کرو. پھر کہ اس کی بنی ہوئی فضاؤں میں ناسازگار فضا بننا شروع ہو جاتی ہے, چٹائی الٹنے لگتی ہے اس کی, کہ اللہ اس کے نظام کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور نظام خراب کرنے کے لیے اللہ کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کہ اللہ خالی یہ کر دیتے ہوں یا اس طریقے سے کرتے ہوں. پھر اللہ کے تو بہت لشکر ہیں, للہ جنود, اللہ کے بہت لشکر ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لشکروں میں سے کوئی بھی لشکر استعمال کر سکتا ہوں. یا علم جنود ربک الا ہو, اللہ کے لشکر کو اللہ ہی جانتے ہیں. پھر اللہ اپنے لشکر کو میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب رہا اتنا بڑا بادشاہ ہاتھیوں کو لے کر آیا اور اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کے لیے لشکر بنا دیا, بابیل, چھوٹے چھوٹے پرندے, کہ اتنا بڑا بادشاہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. نمرود کے لیے اللہ نے مچھر کو لشکر بنا دیا کہ مچھر سے کام تو بڑی طاقت کے دعوے کرتا ہے, ہمارے مچھر کا مقابلہ کر کے بتا دے. کہ مچھر سے اس کا حساب پورا کر دیا. کہ کیا ہوا تھا, کہ جیسے آبادی کی شکل اللہ بناتے ہیں ایسے بربادی کی شکلیں بھی اللہ بناتے ہیں. کہ آدمی کو ہمیں گمان نہیں ہوتا ایسے اس کے بربادی کی شکلیں بنتی ہیں. زمین اللہ کا لشکر ہے, ذرا ہلا دے تو سارے مجمع کو ایک دم اندر زمین لے لے. آسمان اللہ کا لشکر ہے, اگر برسنا شروع کر دے تو پتھر بھی برسا دے اور آگ بھی برسا دے آسمان. کہ اگلی قوموں پر اسی آسمانوں سے پتھر بھی برسے ہیں اور اگلی قوموں پر اسی آسمان سے آگ بھی برسی ہے. ہوا اللہ کا لشکر ہے, کہ اگر اللہ ہوا چلا دے تو انسانوں کو دے مارے زمینوں پر. قوم عاد اور قوم سمود ایسے طاقتور قوم تھی کہ بڑے درخت کو یوں اٹھاتے تھے, یوں اٹھا کر یوں زمین پر ڈال دیتے تھے. اللہ نے ان کو طاقت دی تو طاقت آنے کے بعد وہ اللہ سے کٹ گئے. اللہ سے کٹنے کا اسباب ہیں, کہ چیزیں اللہ دیتا ہے تو آدمی کٹ جاتا ہے. بعض چیزیں ہیں جو اللہ سے کاٹ دیتی ہے. مال آدمی کو اللہ سے کاٹ دیتا ہے. نمرود کو اس کی حکومت اس کے پاس آ گئی تو اس کے نشے میں اللہ سے کٹ گیا. قارون کے پاس مال آ گیا تو اللہ سے کٹ گیا. اور ملو تو اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا تو خوبصورتی میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگی. مال, جمال, کمال, یہ سب چیزیں آدمی کو اگر اس میں دینداری نہ ہو تو آدمی کو اللہ کا باغی بنا دیتی ہے. خوبصورت لوگ ہیں جو گناہ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ان کو زمین سے اٹھایا, آسمان پر لے گئے اور پوری زمین کے ساتھ یوں پٹک دیا. سات عذاب ان پر, سب سے خطرناک عذاب قوم لوط پر آیا ہے. ایک ساتھ پانچ عذاب تو ایک ساتھ آئے تھے ان پر. پتھروں کے بارش ان پر ہوئی، ان پر فرشتہ نے چیخ ماری ہے، ان کو زمین سے اٹھا کر اوپر سے پٹک دیا ہے، بجلی ان پر گرائی اللہ پاک نے، اللہ نے ان کو نعمت دی تھی جس کو غلط استعمال کیا. کہ زمین اللہ کا لشکر ہے. قومیات کو اللہ نے ہوا کے ذریعے سے اٹھایا، ایسے ڈاماڈول قوم یوں یوں درختوں کو اکھاڑ دیتی، اللہ پاک نے ہوا بھیجی. سب سمانیت ایام، سات راتیں آٹھ دن، اور پھر ان ہواؤں نے ان کو ایسا پچھاڑا کہ زمین پر گرے. پھر اللہ نے پوچھا حل ترا لہم من باقیہ، کہ ان میں ایک بھی بچا ہے؟ ایک کو بھی باقی نہیں رکھا. کان نہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے گرایا جیسے کھجور کے درخت گرتے ہیں، ایسے گرا دیا اللہ نے. کہ یہی زمین اور یہی شکلیں جن سے وہ مالدار بن رہے تھے، اب اسی میں اللہ نے ان کو ڈھسا دیا. یہ سب اللہ کے لشکر ہے. جب آسمان سے اللہ فتح کر دیں کسی کی بربادی، تو اللہ بربادی کا اسباب پیدا کرتے ہیں. جیسے یہ ساری چیزیں اللہ کے لشکر اور وہاں سے بربادی آ سکتی ہے، ایسے ہم جن شکلوں میں جیتے ہیں ان شکلوں سے بھی بربادی آتی ہے. تو وہ شکلیں کون ہیں؟ ہم اپنے گھر میں جیتے ہیں، ہمارے گھر میں ہماری بیوی، تو وہ اللہ کا لشکر بن جائے تو مصیبت ہو جا رہی ہے. ہماری اولاد وہ اللہ کے لشکر بن جائے تو مسئلے ہو جائیں گے. ہمارا سگا بھائی اللہ اس کو اللہ کا لشکر بنا دے. بہت سارے لوگ بھائی سے آباد ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بھائی سے برباد ہو جاتے ہیں. بہت ساروں کی اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں، اور بہت ساروں کی اولادیں درد سر بن جاتی ہیں. بہت سو کی بیویاں راحت کا ذریعہ ہے، اور بہت سو کی بیویاں گھر کے اجاڑنے کا ذریعہ ہے. بہت سو کی دکانوں نے مالدار بنا دیا، اور بہت سو کی دکانوں نے قرضدار بنا دیا. جتنے قرضدار بنے ہیں وہ دکان بند کر کے نہیں، چالو دکان میں قرضدار بن گئے. کماتے کماتے قرضدار بن گئے. ایک گھر میں پانچ بیٹے ہیں، پانچوں کما رہے ہیں، اور پھر بھی گھر کیسا ہے؟ قرضے میں. اور پانچ بیٹے ایک ساتھ قرضہ اتارنے کی محنت میں، پھر بھی قرضے نہیں اتر رہے. یہ سنجوگ اور اتفاق کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارا اور آپ کی گنتی ہے کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. اللہ کے مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہوتا، اور اللہ کے مرضی کے بغیر کوئی بندہ ارادہ نہیں کر سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو پھر یہ سارا کیسے ہوتا ہے؟ کہ انسانوں کے جیسے اعمال اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، ایسے فیصلے آسمانوں سے نیچے آتے ہیں. اگر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری والے جاتے ہیں، تو پھر آسمانوں سے فیصلے محبت کے آتے ہیں، خوشگوار زندگیوں کے آتے ہیں. اور اگر زمینوں پر سے آسمانوں پر اعمال غلط جاتے ہیں، تو پھر فیصلے بھی غلط آتے ہیں. کہ یہ باتیں نبیوں نے انسانوں کو سمجھائی ہے. اس کے لیے کیا کرے؟ ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں، جس شعبے میں وہ زندگی جی رہا ہے، اپنے سے متعلق دین کو سیکھے. کہ ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے ملنگ بننا پڑے گا، ملنگ سنیاسی بننا پڑے گا. کرنا سنیاسی بننا ہمارے وہاں گناہ ہے. کہ کوئی سنیاسی نہ بنے. سنیاسی کا مطلب کہ وہ اتنا بڑا بزرگ بننے کے لیے تو شادی چھوڑ دینی پڑے گی، دھندا چھوڑ دینا پڑے گا، دنیا کا جیون چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر تسبیح پڑھنی پڑے گی. کرنا پھر کا جو جس حال میں ہے، اسی حال میں اپنے سے لاگو پڑتی چیز، اپنے سے متعلق جو چیز ہے اس کو سیکھے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں مزدور لوگ تھے، کہ مزدوری کرتے کرتے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے. ان کے صحابہ میں بیپاری لوگ تھے، کہ بیپاری بیپار کرتے کرتے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے. کہ ان کے اندر چیف منسٹر تھے، کہ چیف منسٹر اپنی چیف منسٹری میں اللہ کو راضی کرتے کرتے چلے گئے. اور پرائم منسٹر تھے، تو کہ پرائم منسٹر اپنے پرائم منسٹری میں اللہ کو راضی کر کے چلے گئے. ہمارے وہاں کسی چیز کو چھوڑ دے کوئی، تو یہ گناہ ہے. اچھا نہیں سمجھا جائے گا کہ امی کو چھوڑ دیا، ابا کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، کہ یہ تو گناہ ہوگا، کہ ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. ملنگ نہیں بنے گا. اور ان سب کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی چیزیں پوری کرنی. ہماری ایک بیوی ہے، ان کی تو چرچر بیویاں ہوتی تھی. ہمارے دو پانچ بچے ہیں. ایک صاحب ہی کہنے لگے کہ میں 150 بچے اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. 150 بچے، کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت علی مزدور آدمی ہے، مزدوری کر رہے ہیں. ان کے اولاد ہے حسن حسین، ان کے اولاد ہیں، کہ ان کے اولاد میں سے ہیں. حضرت عثمان تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں. تبوک کے موقع پر پورے لشکر کا ون تھرڈ اپنے ماتھے لے لیا، کہ میں ایک تیائی خرچہ اپنے ماتھے. عبد الرحمن ابن عوف بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر. جس دن انتقال ہوا تو کئی ہزار گھوڑے, کئی ہزار اونٹ چھوڑ کر گئے, روکڑی نقدی کتنی چھوڑ کر گئے, 3,10,20,00,000 روکڑے سونے کے سکے چھوڑ کر گئے. 3 ارب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کیسے تھے کہ اتنے دنیا میں مشغول ہو گئے تو اللہ ناراض نہیں ہوا؟ کہ نہیں, اتنی دنیا میں مشغول ہو کر اپنے سے متعلق چیز تھی وہ پوری کر لی انہوں نے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, اللہ کے حکم پورے کیے, اور جو اپنے کام کرنے کے تھے وہ کیے, تو اللہ ایسے راضی ہو گیا. 10 لوگوں میں ان کو بنایا جن کو دنیا میں خوشخبری جنت کی ملی, اشرائے مبشرہ ان میں یہ ہے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ تو بہت بڑے ویاپاری تھے, تو اپنے ویپار کو ترتیب دی, گھر والوں کے بھی حق ادا کیے, اللہ کے دین کا بھی حق ادا کیا, اللہ کے دین کی محنت کا بھی حق ادا کیا. کہ سارے جتنے سفر حضور نے کیے تمام سفروں میں حضور کے ساتھ گئے, روزانہ مسجد اور جماعت میں بیٹھتے ہیں اور ہر سفر میں حضور کے ساتھ جاتے ہیں, جب مقام پر ہیں تو حضور کے ساتھ مسجد میں ہیں, اور جب سفر کا تقاضا ہے سفر میں جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر, اور پھر وزیر اعظم بن گئے. ایسے وزیر اعظم کہ اللہ کے نبی ان سے ایسے خوش ہوئے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جیتے جی بھی ان کو رکھا اور مرنے کے بعد بھی نبی کا ساتھی دار بنایا. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا, ایک طرف ابوبکر صدیق, ایک طرف ہمارے فاروق, اور فرمایا جیسے یہ دنیا میں میرے ساتھ ہیں ایسے جنت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے. یہ تو وزیر اعظم تھے, کوئی بات نہیں, وزیر اعظم ہے تو ہمارے فاروق وزیر اعظم ہیں, بڑے وزیر اعظم, بڑا ملک ان کا. ان کے زمانے میں یہ افریقہ کے ملک سب فتح ہو گئے, اور عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تو آج ہی دنیا میں اسلام تھا, 22,00,000 مربع میل زمین پر اسلام پہنچ گیا. اور جس دن ان کا انتقال ہوا 2 سال وہ بادشاہ رہے, انتقال ہوا تو آسمان سے پرچہ آیا, براءت لعمر ابن عبدالعزیز من النار, کہ اللہ نے ان کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا, ایسا پرچہ آسمان سے آیا, ان کے کفن رکھنے والوں نے رکھ دیا. یہ کیسے ہوا؟ کہ اللہ کو راضی کیا اپنے بادشاہت کے نقشے میں, کہ اللہ نے کچھ چیز دی تو باغی نہیں بن گئے. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے یہ اس طبیعت کو بنانے کی محنت ہے, یہ سوچ بنانے کی محنت ہے. تبلیغ میں جو کہتے ہیں چاروینے جانا چلے میں جانا, کہ تبلیغ میں اللہ کے راستے میں لے جا کر آدمی کا ان چیزوں کو یقین بنانا ہے, کہ ان چیزوں کا اس کو یقین آ جائے, وہ اوروں کو دیکھ کر زندگی نہ گزارے جیسے غیر ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. ارے بھائی, اللہ نے ان کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے, وہ جو چاہے کر لیں, ہم جو چاہیں کر لیں, ایسا نہیں چلے گا بھائی. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے لیے تو دنیا جنت ہے جنت, ان کی ساری خواہشیں یہاں پوری کی جا رہی ہے. اب ہم دیکھیں کوئی ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں, کہ ہمارا تو ہر کس کا گناہگار بھاگا کر ہو رہا ہے, ہماری ہر بات گنی جائے گی, ہماری ہر بات دیکھی جائے گی, ہماری ہر بات تولی جائے گی, کہ ان کو کون کو چھٹی ہے, کہ ہماری تو ہر بات کا اثر پڑے گا, ہمارے عمل کا اثر پڑے گا, ہمارے بول کا اثر پڑے گا, ہماری نیت کا اثر پڑے گا. ایک آدمی گھر پہنچے تو دیکھا حجن رو رہی ہے, حجن کیوں رو رہی ہو؟ کہ آج ہمارے گھر میں ہم نے ایک چھوٹے بچے کو دستک لیا تھا, دستک متبنا کھوڑے لیا تھا, وہ جوان ہو گیا, وہ جوان بیٹا چھوٹا تھا تب سے ہمارے گھر میں پلتے پلتے جب جوان ہو گیا تو آج تو اس نے بری نیت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا, تو مجھے رونا آ گیا کہ چھوڑے کو ہم نے پالا پوسا بڑا کیا اور یہ آج بڑا ہو کر برائی سے ہاتھ پکڑ رہا ہے. تو جیسے ہی بڑی مما نے اتنی بات کہی تو وہ بھی رونے لگی, حاجی صاحب رونے لگے, تو حجن پوچھنے لگی حاجی صاحب آپ کیوں روتے ہو؟ اب بات یہ ہے کہ مسئلہ اس لڑکے کا نہیں ہے, مسئلہ میرا ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ آج اپنی دکان پر بھی ایک لڑکی آئی تھی جو مجھے اچھی لگی, چوڑیاں خریدنے آئی تھی, تو چوڑیاں خریدنے کے بہانے سے میں نے بھی برائی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا, تو ابھی تو مرد نے وہاں ہاتھ پکڑا, اللہ نے اس کے ہاتھ کے پکڑنے کا بدلے کا انتظام کر دیا, کہ اس کا اثر گھر میں پڑا. آج تک یہ بیٹا گھر میں رہتا تھا تو آج تک اس نے ایسی حرکت نہیں کی, وہاں ابا نے غلط حرکت کی یا امی کی غلط حرکت شروع ہو گئی, امی پر نگاہ کرنے والے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے وہ سمجھ لے اپنے سر پر قرضہ چڑھا رہا ہے, یہ اس کو قرضہ چکانا پڑے گا, اس کا قرضہ کون چکائے گا؟ اگر وہ کسی کے ماں بہو بیٹی پر نگاہ خراب کرتا ہے اسے قرضہ چکانا ہے. اس کے قرضے کو کون چکائے گا؟ کہ اس کے قرضے کو یا تو اللہ اس کی ماں سے چکوائیں گے, یا اس کی بیٹی سے چکوائیں گے, یا اس کی بہن سے چکوائیں گے, یا اس کی بیوی سے چکوائیں گے. تو سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے تو ایسا بہت مرتبہ کیا لیکن ہمارے گھر میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہم نے کیا وہ گھر والوں کو پتہ نہیں چلا, وہ کریں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا؟ یہ قرضہ چکانا ہے. اسی لیے کہتا ہوں ایفو تائف ہو نسا کم, تم پاک رہو تمہاری مردوں عورتوں کو اللہ پاک رکھیں گے. ایفو تائف ہو نسا کم, ہمارے عمل کا اثر پڑتا ہے. ہم لوگوں کو دیکھ کر نہیں جی سکتے کہ بھائی وہ ایسا کر رہے ہیں ہم بھی کریں. کہ نہیں, ہم تو کلمے والے ہیں. کہ ہماری ہر چیز تولی جا رہی ہے, ہمارے تو بول, ہماری تو نیت. نیت حضرت شیخ نے لکھا واقعہ کہ بادشاہ سلامت جنگل میں بھٹک گئے اور بہت بھوک پیاس لگی تو دیکھا کہاں جائیں گے, تو دیکھا انار کا بغیچہ. جا کر بغیچے والے سے پوچھا, بھائی بغیچے والے بہت بھوک لگی ہے, تھوڑا رس پلا دو. انار توڑا, یوں نچوڑا, گلاس بھر گیا, کل لیجیے پی لیجیے. تو اس کو من میں خراب ہو گئی بات, نیت خراب ہو گئی کہ اتنا شاندار بغیچہ ہمارے راجپاٹ میں, ہمارے ملک میں, ان سے تو ٹیکس لینا چاہیے, ٹیکس لگاؤ. ٹیکس لگانے کی نیت خراب ہوئی اور کہا اچھا بھائی صاحب اور ایک پلا دو. اب نوکر لے کر آیا پہلا انار, پھر لے کر آیا دوسرا انار, تو پہلے میں تو بھرا ہی نہیں. تو بادشاہ سلامت کو بڑا تعجب ہوا کہ دو نچوڑنے پڑے. تو اچھا نوکر تھا, اچھوں کو اچھے ہی ملتے ہیں, بروں کو برے ملتے ہیں. اچھوں کو اچھے ہی ملتے ہیں, بروں کو برے ملتے ہیں. اچھے کا نتیجہ برا نہیں ہو سکتا اور برے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرنا ہے. تو کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے, نوکر کہنے لگا شاید ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی ہے. اس کو نہیں پتا کہ سامنے کھڑا ہے وہ بادشاہ سلامت ہے, کہ شاید ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت خراب ہو گئی ہے. تو بادشاہ سلامت نے بھی نہیں کہا کہ میں بادشاہ سلامت ہوں, نیت ٹھیک کر کے پھر کہا اچھا بھائی اور ایک پلا دو. تو پھر تیسری مرتبہ لینے گیا تو ایک انار میں پورا بھر گیا. تو پھر پوچھا وہ پینے والے نے کہ بھائی کیا بات ہو گئی, ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے. ایک بادشاہ کے اثر پورے بغیچے پر پڑ گئی. تو جس کا جتنا بڑا راجپاٹ, گھر کے راجپاٹ میں بھی نیت کا اثر, دکان کے راجپاٹ میں بھی نیت کا اثر. کتابوں میں آتا ہے دو پارٹنر پارٹنر ہے, تیسرا پارٹنر اللہ ہے. اگر ایک میں بھی نیت خراب ہوئی تو بیچ میں سے اللہ کی پارٹنرشپ اللہ واپس لے لیتے ہیں کہ جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے. ہماری نیتوں کے اثرات ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اسلام والی زندگی سیکھ کر جیئیں گے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ اللہ کے راستے میں جو چار مہینے اور چلے کی بات کہہ رہے ہیں وہ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ان باتوں کو روزانہ سننا ہے, چار مہینے اور چلے روزانہ سن کر ہماری وچار دھارا صحیح کرنی ہے کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے اور ایسے ہی ہوگا. ابھی تک تو زندگی بھر پتہ نہیں یہ حق ہے یہ حق ہے یہ سنا ہے. یہ چار مہینے چلوں میں ان کو سننا ہے, تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں بھر بیٹھ کر, دعوت میں چل پھر کر کہ اللہ کی بڑائی بولتے بولتے یہ حق ہے اور یہ سچ ہے اور ایسا ہی ہوگا جو ہمارے اللہ نے بتایا ہے. اس کو بولنا ہے, اس کو روزانہ سننا ہے. کیا ہوگا اسے کہ چار مہینے اور چلے یکسوئی سے ان نقشوں سے گزرتے گزرتے یہ دماغوں کے سوچنے کا رخ صحیح ہو جائے گا, ان دلوں کا یقین صحیح ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ کہ چار مہینے اور چلوں میں اس کی مشق کرنی ہے, صحیح بولنے کی مشق, صحیح دیکھنے کی مشق, صحیح سوچنے کی مشق, اپنی حرکات سکنات صحیح کرنے کی مشق. کہ جب آدھی ہو گئے کب کا کوئی بات نہیں, کب آدمی سیکھا ہوا ہے, کب سیکھا ہوا آدمی کہیں بھی جائے گا کا کوئی مسئلہ نہیں. کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں, کہ انہوں نے نگاہوں پر لگام ڈالنا سیکھا ہے, انہوں نے زبانوں پر لگام ڈالنا سیکھا ہے, انہوں نے دماغوں کے سوچ پر لگام ڈالنا سیکھا ہے. کہ سیکھا ہوا آدمی کو کب موج میں ڈالو سمندر کی تو بھی تیر کر نکل جائے گا, اور بغیر سیکھا ہوا کب مسجد کے پانی کے حوض میں ڈوب جائے گا. کیا بات ہوگی کہ سیکھا نہیں ہے. کہ یہ باتیں جو ہم سن رہے ہیں وہ سیکھنا نہیں ہے, کہ یہ سننا ہے. سیکھنا کہ اس کی مشق سے پاتا ہے, مشق سے. ایک آدمی کو بلیک بورڈ پر ہم نے 10 سال سکھایا, بلیک بورڈ پر اسکول کے ڈرائیونگ کو سکھایا 10 سال. اس کو گیئر کہتے ہیں, اس کو کلچ کہتے ہیں, اس کو ایکسیلیٹر کہتے ہیں. اور 10 سال کے بعد پوچھا بھائی سمجھ گئے؟ کہ جی سمجھ گیا. اچھا چلو گاڑی چلاؤ. ارے بولو بھائی گاڑی چلائے گا؟ ارے بولو بھائی چلائے گا. کیوں؟ کہ یہ تو بلیک بورڈ پر سکھایا. ایک آدمی کو ہم نے 10 سال تک بلیک بورڈ پر समंदर में कैसे तैरना उसको सिखाया, गर्दन कैसे हिलानी, पैर कैसे हिलाने, सांस कैसे लेना, 10 साल। अच्छा भाई सीख लिया, कभी सीख लिया कब? चलो तैरो हमारे समंदर में, तैरो नहीं हमारी मस्जिद के हौज में तैरो। अरे बोलो भाई तैरेगा? फिर 10 साल सीखा है। हम 16 साल से सबर को इज्तिमा में सुनते हैं, मौली साहब के बयान में सबर सुनते हैं, सबर सीखा नहीं है तो थोड़ी बात में अस्थिर चढ़ जाती है। शुक्र सुना है सीखा नहीं है, तकवे को सुना है सीखा नहीं है, ईशार को सुना है सीखा नहीं है, दरगुजर को सीखा नहीं है सुना है, ईशार को सुना है सीखा नहीं है। कहा तो क्या मसला है? कहा भाई के साथ भी तैयार नहीं है कॉम्प्रो करने के लिए, अम्मी के साथ सुलह करने को तैयार नहीं है, औलादों के साथ सुलह करने को तैयार नहीं है। भाई क्या बात हो गई? कहा सीखा नहीं है इसके लिए। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी, हमारे नबी अलैहि सल्लम की घरवाली, हमारी अम्मा, उन पर तोहमत लगाई किसी ने, तो वो तोहमत लगाने वालों में उनका रिश्तेदार है, तो गुस्सा आ गया। कहा आज से इनको खर्चा नहीं दिया जाएगा। तो अल्लाह ने पैगाम भेजा कि अबू बकर से पूछे किसके लिए खर्चा दे रहे थे, हमारे लिए या अल्लाह के लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए या अपने लिए? अल्लाह के लिए। कहा फिर क्यों बंद कर दिया? कहा कल से चालू कर देंगे, कोई मसला ही नहीं, हमने गांठ नहीं मारी है, खुली गांठ है, क्या सीखा हुआ है। कहा खाली खर्चा नहीं देंगे, क्या जितना देते थे उसमें बढ़ा कर देंगे। कहा क्या बात है? कहा सीखा हुआ है। कहा गुलाम को पछाड़ दिया, छाती पर बैठ चुके हैं, एक दुश्मन को पछाड़ा छाती पर बैठे हैं, खंजर निकाला कि गर्दन खत्म कर दें, इतने में थूक दिया, छलांग मारकर उठ गए। भाई क्या बात हो गई? भाई क्या बात हो गया? बुला रहे हैं उसको कि दोबारा आ जा मुझसे लड़ाई लड़ने। वो गुलाम को वो दुश्मन कहने लगा, आप तो मुझे पछाड़ चुके थे, छाती पर बैठ चुके थे और गर्दन खत्म करने के करीब थे और छलांग मारकर उठ गए। तो बात यह है कि तूने जब मुझ पर थूका तो मेरे गुस्से की कैफियत बदल गई, कि पहले गुस्सा अल्लाह के लिए था, अब गुस्सा तेरे थूकने की वजह से हो गया। अब तुझे मारता तो मारना अल्लाह के लिए ना होता, अपने गुस्से के लिए होता। तो छलांग मारकर उठना कैसे आसान हो गया? क्या सीखे हुए लोग थे, सीखे हुए लोग थे। इसकी मश्क करनी है कि वक्त पर आप अल्लाह के हुक्मों के पूरा करने की मश्क करनी है, और ये सब करके कि हम अल्लाह का तासुर के साथ जीना है, कि अल्लाह ये सब कुछ करेंगे अल्लाह के लिए, और बदले में अल्लाह से बदला लेंगे। कि बदला फिर किताबों में आता है कि जो अल्लाह के लिए हो जाता है फिर अल्लाह उसके लिए हो जाता है, फिर अल्लाह इनके दुआओं पर काम बनाएंगे। कैसे काम बनाएंगे? कि नामुमकिन से नामुमकिन काम अल्लाह इनके दुआओं पर बनाएंगे, कि कोई मसला ही नहीं, फिर इनके जीवन का साथी अल्लाह हो जाएगा। अल्लाह इनके जीवन का साथी, अल्लाह इनके साथी। किताबों में आता है फिर उनका मैं हाथ बन जाता हूं जिनसे ये काम करें, उनके पैर बन जाता हूं जिनसे ये चलें, इनकी आंख बन जाता हूं जिनसे ये देखें। का कोई मसला ही नहीं है। का जमीन खरीदी, गुलाम कहने लगा आका ये कैसी जमीन खरीदी है, इसमें तो पानी नहीं है। का पानी नहीं है कोई बात नहीं, हमने अल्लाह से कहना सीख रखा है, हमारी अल्लाह से दोस्ती हो चुकी है, हमने अल्लाह से यारी कर ली है। अच्छा तो हमारा मुसल्ला अल्लाह से कहेंगे, तो काम अल्लाह का करेंगे, और कहेंगे किससे? अल्लाह से कहेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही का काम करेंगे और अल्लाह से कहेंगे। दो रकात नमाज पढ़कर अपने गुलाम से कहने लगे कुदाल मारो, यकीन के साथ, ट्राई के लिए नहीं यकीन के साथ। कुदाल मारते ही ऐसी जमीन से पानी निकला जहां कोई पानी नहीं है। भाई क्या बात हो गई? अल्लाह से दोस्ती कर रखी है, अल्लाह से कहना सीख रखा है, कोई मसला ही नहीं है। जमीन खरीदे, गुलाम कहने लगा आका ये कैसे जमीन खरीदी है, पानी नहीं है। अच्छा हमने अल्लाह से दोस्ती कर रखी है, अल्लाह का काम करते हैं, अल्लाह से कहेंगे, रजुआत अल्लाह से करेंगे। का मसला बिछाया और अपने गुलाम से कहने लगे कि देखो बादल आया है। गुलाम कहने लगा आका कोई बादल नहीं आया, लेकिन बहुत दूर एक कबूतर के पर जितना छोटा सा बादल नजर आता है, कबूतर के पर जितना, वो आया और मौसलाधार बारिश बरसी। गुलाम ने घोड़ा देकर कहा जाओ देखकर आओ कि बारिश कहां गिरी है। वो जाकर देखकर आया और कसम खाकर कही कि खुदा की कसम आका, हमारे खेत के बाहर कहीं एक बारिश नहीं हुई है, सारी बारिश हमारी खेत में बरसी है। भाई क्यों, क्या बात है? नहीं, हमने अल्लाह से दोस्ती कर रखी है, अल्लाह से कहना हमने सीख लिया है। अल्लाह किससे सुनता है? कि जो अल्लाह का करे, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उससे सुनता है। कि अल्लाह एक मरतबा दोस्ती करके फिर दोस्ती तोड़ता नहीं है, अल्लाह यारी करके अल्लाह यारी दोस्ती तोड़ता नहीं है। अल्लाह ऐसा एक आदमी जिंदगी भर कह रहा है या सनम या सनम, बुद्ध को पुकार रहा है, एक मरतबा गलती से जबान से निकल गई या समद ऐ अल्लाह बेनियाज़ ज़ात, अल्लाह ने फौरन जवाब में कहा लब्बैक या अब्दी, और मेरे बंदे बोल क्या काम है? फरिश्ते कहने लगे अल्लाह वो तो कुछ बोलने गया था, कुछ जबान से निकल गया। कब वो जानकर बोला या भूल से बोला, समझ मेरे अलावा कोई नहीं तो मुझे देखना ही देखना है। یہ پوری مجلس بیٹھی ہے، ایک ایک مولوی صاحب ہو، کوئی بھول سے بوم پاڑے اوم مولوی صاحب، تو مولوی صاحب جھٹکے سے گردن موڑ کر دیکھتے، ارے مولوی صاحب بھول سے آواز لگ گئی تھی، پر مولوی صاحب میں اکلا جوں بھول سے مارے، زور سے بھول سے آواز لگائی کہ جان کر لگائی، پر مولوی صاحب ایک ہے تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ سمت کوئی ہے ہی نہیں. اسے وہ آدمی جو زندگی بھر اللہ سے کٹا ہوا ہے، غلطی سے آواز لگا لے اللہ پھر بھی دیکھتا ہے کہ اللہ کو کوئی پکارے، اللہ کہہ رہے ہیں انا اقرب الیکم من حبل الورید، تمہاری شہرت سے قریب ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے پاس آ جاؤ. ففروا الی اللہ، کہیں لوگوں میرے پاس آ جاؤ. نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تمہاری امت سے کہہ دینا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، کہ جب میری بات پوچھے تو انہیں کہنا میں تم سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری بات سنتا ہوں. اللہ سننے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، دعا کے لیے مجمع کو لے کر نکلے، پھر قحط کے لیے تو بوڑھوں کو لے کر نکلتے ہیں تاکہ اللہ کو دیا آ جائے، جانوروں کو لے کر نکلتے ہیں تاکہ اللہ کو دیا آ جائے، اللہ بارش برسا دے. موسیٰ علیہ السلام نے رجوع کی کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں، اللہ بارش برسا دے. اللہ کہنے لگے کہ تمہارے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال سے مجھے ناراض کر رکھا ہے، بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی کون ہے جس نے 40 سال سے ناراض کر رکھا ہے، جو بھی ہو ہمارے مجمع سے نکل جائے، ہمارے اللہ دعا ہماری قبول نہیں کر رہا. تو وہ آدمی مارے شرمندگی کے اللہ سے کہہ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، کھڑے کھڑے مسجد میں نہیں گیا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، وضو نہیں بتایا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. علماء نے لکھا ذلت سے بچنے کے لیے اللہ سے دوستی کر رہا ہے، ذلت سے بچنے کے لیے اللہ سے دوستی کی، کھڑے کھڑے اللہ سے کہنے لگا اللہ پاک میری بھول ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، میری دوستی قبول کر لے، میری دشمنی کو ختم کر دے. اللہ سے دوستی لگا لی، کھڑے کھڑے 2 رکعت پڑھنے بھی نہیں گیا، 40 سال کا اللہ کا نافرمان. تھوڑی دیر ہوئی کہ دڑا دڑ بارش برسنا شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ اللہ کیا بات ہو گئی کہ وہ آدمی تو ابھی مجمع سے نکلا بھی نہیں جس کی وجہ سے تو نے بارش روکی تھی، اور یہ بارش کیسے برس گئی؟ تو اللہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ اسی کی وجہ سے برسا رہا ہوں جس کی وجہ سے اٹکا دی تھی. تو کیا مطلب ہے؟ کہا اس نے ہم سے یاری کر لی، ہم سے دوستی کر لی اس نے. تو اللہ پاک سے وہ رجوعات کرنے لگے کہ اللہ وہ مجھے دکھا تو دے وہ تیرا بندہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے اب تو نے بارش برسا دی. تو اللہ جواب میں کہتے ہیں کہ اے موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا تب تو میں نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اب تو وہ میرا دوست ہو گئے، اب کیسے ذلیل کروں گا اس کو میں؟ کہ ہمارا اللہ رحمان و رحیم ہے، اس کے 99 ناموں میں سے 98 نام رحمت والے ہیں. ایسے اللہ کے پاس ہمیں جانے کی بات کہی جا رہی ہے کہ جب اس اللہ سے یاری ہو جائے گی تو اللہ اس جیون میں برکت ڈال دیں گے، لیکن اس کا یقین بنانا ہے، اس کے اعمال کو زندگیوں میں لانا ہے، اللہ کے راستے میں لے جا کر اس کا یقین بنانے کی بات ہے کہ ہمارا وقت لگے، چار چار مہینے چلے لگیں، اور اس اللہ کے یقین کو زندگیوں میں بنانا، وہ زندگیوں کو سیکھنا ہے، تو پھر اللہ سے یاری ہوگی. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ واپس آنے کے بعد اپنے مقام پر اس ماحول کو ایسا بناؤ کہ جس ماحول میں یہ یقین بنا رہے، ہمارے بچے بچے کو یہ بات ملے، ہماری مسورات کو یہ بات ملے. ہم تو اجتماع میں آتے ہیں، ہمیں اجتماع میں یہ بات ملتی ہے، ہم مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں بیان میں وہاں بات ملتی ہے، ہمیں مسجد کی تعلیم میں ملتی ہے، ہماری مسورات کو کہاں ملے گی؟ ہمارے بچوں کو یہ باتیں کون دے گا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر ایمان والا اللہ کے راستے میں جا کر یہ یقین سیکھے، یہ زندگی سیکھے، اور واپس آ کر وہ ان جگہوں پر جہاں اس کو زندگی گزارنی ہے ان تمام جگہوں پر ان اعمال کو زندہ کرے، کہ ان اعمال کو وہاں بنائے، ان اعمالوں میں لگے کہ جس سے اس یقین پر وہ باقی رہے اور یہ یقین والی فضا وہاں بنتی رہے. تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ 5 کام کرے گا. بولو کتنے کام کرے گا؟ 5 کام کرے گا. تو اس 5 کام کو اگر اس نے کر لیا تو اس کی رہنے کی 3 جگہ ہیں، اس کا گھر ہے، اس کا اپنا گاؤں، اس کا محلہ ہے، اور تیسرا اس کا بازار ہے. یہ تمام کی تمام فضائیں ان اعمال والی، اس یقین والی بن جائے گی. جہاں جس گھر کی فضا اس کو گندی نہیں کرے گی، اس کو مسجد کی فضا گندی نہیں کرے گی، اس کو اس کے گاؤں اور شہر کی فضا گندی نہیں کرے گی. تو حضور کے زمانے میں یہ فضا مسجد میں تھی، حضور کے زمانے میں یہ فضا ان کے محلوں میں تھی، حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ فضا ان کے بازاروں میں تھی. کہ جو گھر میں ہوتا تھا اس کو یہ ماحول ملتا تھا، جو گھر گلیوں میں پھرتا تھا ان کو یہ ماحول ملتا تھا، اور جو بازار میں جاتا تھا بازار میں بھی اس کو یہ ماحول ملتا تھا. کہ 2 ہفتے ایک قافلہ آیا اور قافلہ آ کر مسجد میں ٹھہرا ہے، 2 دن اس کو باندھ کر رکھا ہے، مسجد کی ایسی فضا بن گئی کہ 2 دن میں وہ قیدی کہنا لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو. اس کو کسی نے اسلام نہیں پیش کیا، کہ مسجد کی فضا ایسی تھی کہ وہ 2 دن میں کلمہ پڑھ رہا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں گھروں کی اور محلوں کی فضا ایسی ہوتی تھی کہ گھر میں رہنے والے اپنی سوچ بدل دیتے تھے. ایک قافلہ آیا, حضور علیہ السلام نے ان کو ایک مردوں کو مسجد میں ٹھہرایا, عورتوں کو مسلمانوں کے گھر میں بھیج دیا. ایک ہفتے کے بعد چلہ پورا ہوا, کہا جاؤ قرضداری سناؤ. قرضداری حضور نے سن کر کہا کہ ایک ہفتہ گھر میں رہے ہیں, گھر میں ان کو اتنی اچھی فضا ملی ہے, اتنی اچھی فضا ملی ہے کہ قریب ہے کہ یہ اپنا دین سمجھ لیں. کادو این یفقہو, کہا چلو ایک چلے میں کام نہیں ہوا دوسرے چلے کی تشکیل کرو, تو دوسرے چلہ تشکیل ہوا. کہا دوسرے ہفتے ان کو کسی مسلمان کے گھر میں بھیجا, دوسرے ہفتے کے بعد بلا کر قرضداری پوچھی کہ کتنا دین سیکھا, تو جواب میں ملا قد فقہو, کہ انہوں نے تو اپنی بات سمجھ. ارے بھائی کہاں سے سیکھے, کسی کہاں چلے گئے تھے یہ؟ کہ یہ ایمان والوں کے گھر میں گئے تھے, کہ ایمان والوں کے گھر میں ان کو یہ ساری بات سیکھنے ملی. کہ ایمان والوں کے گھر, ایمان والوں کی مسجدیں, ایمان والوں کے بازار. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار بھی ہماری مسجدوں جیسے تھے. سوق المسلمین کا مصلاہم, کہ ہمارے بازار کا ہماری مسجدوں جیسے, کہ ہمارے بازار کا خدا اور مسجد کا خدا الگ نہیں. جیسے مسجد کا خدا ہے وہی بازار کا خدا ہے. کہ جیسے مسجد کی چار دیواری میں یہ ساری باتیں, ایسے مسجد کے باہر بازار میں یہ ساری باتیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہمیں پانچ کام دیے ہیں, اگر اس کو قابو میں لے لیا جائے تو ہماری ساری فضا ایسی بن جائے گی. کہ اس کے لیے پہلا عمل کیا ہے؟ کہ پہلا عمل یہ ہے کہ روزانہ مسجد میں مشورہ کیا جائے, کہ ہمارے ہر آنے والے, جیسے یہ ہم نے اجتماع میں ہماری یہ سوچ اور فکر بنائی, ہماری مسجد کے ہر مسلح کی یہ سوچ بنے کہ بھائی ہماری کامیابی کے یہ طریقے ہیں, اور اگر اس طریقے کو چھوڑ دیا تو یہ طریقہ ہماری ناکامی اور بربادی کا ہے. کہ یہ ہماری ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے. کیوں؟ کہ جب تک آدمی کی سوچ اور فکر نہیں بنتی آدمی کام نہیں کرتا. کتابوں میں آتا ہے آدمی کا عمل اس کی فکر کے تابع ہوتا ہے. آدمی کا عمل اس کی فکر کے تابع ہوتا ہے. اس کے لیے ہر آدمی کو فکر مند کرنا اور فکر کو زندہ کرنے کے لیے ہماری مسجد میں مشورے کو قائم کیا جائے. ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی مسجد میں ایسا ماحول بنایا تھا کہ ہر آنے والا نبی کی فکروں کو لے کر مسجد سے جاتا تھا, مسجد سے لے کر, کہ مسجد سے لے کر جا کر اس کو پوری دنیا میں چلاتا تھا. کہ یہ مسجد کے عمل میں زندہ کیا جائے, مسجد کی چار دیواری میں مسجد وار جماعت بنائی جائے. جو لوگ شریک ہوتے ہیں بہت اچھی بات, جو نہیں ہوتے ان کو اپنی ضرورت سمجھ کر جوڑنے کی ہماری طرف سے محنت کی جائے. کیوں؟ کہ ہمارے محلے کے 100 مکان ہیں, 10 مکان کے ساتھی تو مشورے میں بیٹھتے ہیں, 90 مکان والے نہیں بیٹھتے. تو ہم جو چیز چاہتے ہیں اس ان چاہتوں میں 90 مکان والوں کا ہمیں ساتھ نہیں ملے گا, تو جو ہم بات محلے میں چلانا چاہتے ہیں وہ بات نہیں چلے گی. پھر کہ کوشش اس کی کرو کہ محلے کے 100 کے 100 مکان کے لوگ ہمارے ساتھ اس سوچ اور فکر کو بنانے کے مسجد میں بیٹھے. اور بیٹھ کر ہماری کیا سوچو کہ یہ اللہ کا وہ مبارک دین کہ جس راستے سے اللہ اتنی بڑی مدد کرتا ہے خصوصاً ہمارے محلے میں اور عموماً پورے عالم میں کیسے زندہ ہو جائے, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہ اس کو کیا کہیں گے, کہ اس کو مشورہ کہیں گے, کہ اس پر اللہ نے کیا دیں گے, کہ یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو دنیا میں زندہ کرنے والا عمل ہے, تو اس پر وہ ملے گا جو اللہ نے اگلے والوں کو دیا ہے. اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے سوچ و فکر کے لیے بیٹھنا ایک بڑا عمل ہے. 60-70 سال کی نفل عبادت پر بھاری ہے. اعلی کلمت اللہ کے لیے سوچ و فکر کرنا, اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے تو تھوڑے وقت میں بڑا عمل ملے گا. اس کے لیے سب سے پہلے مشورے کا عمل ہے. ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں یہ عمل ہو رہا ہے. جن میں ہو رہا ہے وہ حضرات بھی نیت کریں, جن میں نہیں ہو رہا وہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اتنی بڑی ہماری ضرورت کی چیز ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم اپنی ذات سے شریک ہو کر اپنے محلے کے تمام لوگوں کو اس میں بٹھانے کی فکر کریں گے. بھائی کرو گے انشاءاللہ. کون کون کرتا ہے نیت؟ ایک عمل یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہ اس کے بعد دوسرا عمل ہم یہ کریں گے کہ دوسرا عمل کہ ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے محلے کے لوگ اپنے گھروں میں ہیں, اپنے بازاروں میں ہیں, اپنی مارکیٹوں میں ہیں, تو ان کی یہ فکر ہم نے بنانے کی نیت کی تو وہ وہاں بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو جائے گی. تو کہ اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہر آدمی اپنی مسجد کو 2.5 گھنٹے دے گا. ہر آدمی, بھائی 2.5 گھنٹے ہم کہاں سے دیں گے؟ ہم تو بہت مشغول لوگ ہیں, ہم تو تاجر لوگ ہیں, تو ہم کیسے 2.5 گھنٹے دیں گے؟ کہنا ہم مشغول نہیں ہیں. ارے بھائی مجھے آپ بتاؤ کہ عام طور سے انسان کتنے گھنٹے کاروبار کرتا ہے؟ ارے بولو بھائی کتنے گھنٹے کاروبار کرتا ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو کتنے گھنٹے کاروبار کرتا ہے؟ 8 گھنٹے. چلو بھائی 8 گھنٹے کاروبار کے نکال لو 24 کلاک میں سے. اچھا بھائی ایک آدمی کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ 6 گھنٹے. بھائی اور بتاؤ کتنے گھنٹے سوتا ہے؟ بھائی چلو 8 گھنٹے. چلو 8 گھنٹے, رات کے 6 گھنٹے, دن کے 2 گھنٹے نکال لو. 8 گھنٹے آرام کے 8 گھنٹے تک کاروبار کے 16 گھنٹے ہو گئے, 24 کلاک میں سے 16 جائے تو کتنے بچے؟ کہ 8 بچے. ہر ایک کے پاس 8-8 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں, 8-8 گھنٹے ہر ایک کے پاس پڑے ہیں. بعض لوگ یہ کہیں گے ہم تو 10 کلاک دھندا کرتے ہیں, چلو اس 8 میں سے 2 کلاک اور دھندے کو دے دو تو 6 گھنٹے بچے ابھی ہمارے پاس, 6 کلاک بچے. ہو سکتا ہے اپنی امی کی سیوا کے لیے ہم ایک گھنٹہ دیتے ہوں, چلو ایک گھنٹہ امی کو دے دو تو بھی ہمارے پاس 5 گھنٹے بچے ہیں. کوئی کہتا ہے میری امی میری بیوی بچوں کو میں ایک گھنٹہ دیتا ہوں, چلو وہ ایک گھنٹہ نکال لو تو بھی 4 گھنٹے بچے ہیں. کوئی کہے گا میں اپنے دوستوں کو ایک گھنٹہ دیتا ہوں, چلو اس کو بھی ایک گھنٹہ دے دو تو بھی 3 گھنٹے بچے ہیں. چلو ایکسٹرا آدھا گھنٹہ جہاں دینا ہو وہاں دے دو تو بھی 2.5 کلاک تو سب کے پاس بچے ہیں. ارے بولو بولو بھائی, بچے ہیں نہیں بچے؟ تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں کو یہ بتانا ہے کہ تیرے پاس وقت ہے, یہ وقت کہ اللہ کی امانت ہے, یہ آخرت بنانے کے لیے ہے. تو کیا کر دو؟ کہا اپنی اتنی بڑی بات زندہ کرنے کے لیے اپنے اللہ کے گھر کو تو یہ وقت دے. جب ہم اللہ کے گھر کو یہ وقت دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ دو نفع ہوں گے بڑے بڑے. کہا پہلا نفع یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے گا, اور جس کا اللہ کے گھر سے تعلق ہو گیا اس کا تو کام بن گیا. کتابوں میں آتا ہے اللہ روزانہ 120 رحمتیں بیت اللہ پر اتارتے ہیں, 120 رحمتیں. وہ 120 رحمتیں دنیا کی ساری مسجدوں میں اللہ سپلائی کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. جب ساری مسجدوں میں وہ رحمتیں گئی, اب جس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو گیا وہ اس رحمت کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. کہ ڈالی درخت سے جڑی ہوئی ہے تو ہری بھری ہے, جس ڈالی کا تعلق درخت سے کٹ گیا کہ وہ اتنی جاڑی ڈالی ہوگی تو بھی سوکھ جائے گی. حضور کے زمانے میں ہر ایمان والے کا تعلق اللہ کے گھر سے تھا. کتابوں میں آتا ہے کہ ایمان والے کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی, اور ایمان والا بغیر مسجد کے ایسا ہے جیسا مچھلی بغیر پانی کے. اچھا بھائی بتاؤ, کیا مچھلی بغیر پانی کے زندہ رہ سکتی ہے؟ کئی ایمان والوں کے مسجد میں جو آتے جاتے رہیں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ مسجدوں کو ایمان والے آباد کرتے ہیں, کہ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ مسجدوں میں نہیں آئیں گے. تو ایک تو ہمارا ایمان کی فرشتے گواہی دیں گے, اور اللہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے ایماندار ہونے کا گواہی دو. ارے بھائی ہماری تو تمنا ہی ہے کہ ہم ایمان والوں میں شمار ہو جائیں, اور ہم ایمان والوں میں مریں اور ایمان والوں میں حشر ہو, تو اس کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق ہو. بھائی جس کو جس سے تعلق ہوتا ہے اس کو ٹائم دیتا ہے, بھائی بیڑی والوں کو بیڑی سے تعلق ہے بیڑی والوں کو ٹائم دیتا ہے, ارے چور اور لٹے لفنگوں کو ان سے تعلق ہے تو چوروں کو ٹائم دیتا ہے, اور شراب والوں کو شراب سے تعلق ہے تو شراب کو تعلق دیتا ہے. ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے ہے, ہمارا تعلق ہمارے اللہ کے گھر مسجدوں سے ہے. تو بھائی جس کو اس سے تعلق ہوگا وہ کس کو ٹائم دے گا؟ اللہ کے گھر کو تعلق ٹائم دے گا. دوسرا اس کو نفع کیا ہوگا کہ جب یہ اللہ کے گھر کو 2.5 گھنٹے دے گا تو پھر محلے کے لوگ اس 2.5 گھنٹے میں مسلمانوں کی ملاقاتوں کے لیے نکلیں گے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا کرے 2.5 گھنٹے میں؟ کہ جتنے لوگ 2.5 گھنٹے دیں ان کے وقتوں کی ترتیب بنا لو کہ مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمانوں کے مکان ہوں ان تمام مکانوں میں اچھی سوچ ہمیں زندہ کرنی ہے. اب کیسے ہوگی؟ کہ جتنے ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں ان تمام ساتھیوں پر ان مسجد کے مکانوں کو تقسیم کرو. بھئی 12 آدمی مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد کے اطراف میں 200 مکان ہیں, تو تقسیم کرو, 4 جماعتیں بنا دو, 3-3 کی, 3-3-6-3-9-3-12. ایک جماعت کو کہو تمہارے ذمہ یہ 50 مکان, دوسری کو کہو تمہارے ذمہ یہ 50, تیسری کو کہو تمہارے ذمہ, چوتھی کو کہو تمہارے ذمہ یہ. کہ سارے ساتھیوں کا استعمال کرو اور ایسی ملاقات کا نظام بناؤ کہ مسجد کے اطراف کا کوئی مسلمان کا گھر نہ چھوٹے, کسی گھر کا کوئی فرد نہ چھوٹے. کہ ایسی ملاقات کا نظام بناؤ, اس سے کیا ہوگا کہ ہماری مسجد سے جو بات چلے گی ہر گھر پر ہماری بات پہنچ جائے گی, اور اللہ ہر گھر میں اللہ کے نبی کی بات پہنچا دیں گے. نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا؟ کہ ہم جو یہ چلے ہیں پھرے ہیں یہ ہم نے مسجد کا عمل نہیں کیا, تبلیغ کا عمل نہیں کیا, کہ کس کا عمل کیا؟ کہ یہ نبیوں والا عمل کیا ہے ہم نے. کہ نبی کیا کرتے تھے؟ کہ نبی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتے تھے. بھئی ہم کیوں چلے پھرے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے چلے پھرے ہیں. تو ہمیں کون سا بدلہ ملے گا؟ کہ اللہ پاک جو نبیوں کو دیتے تھے اللہ وہ ہمیں کل قیامت کے دن دے گا, تو ہمارا رجسٹر وزندہ ہو جائے گا. دوسرا ہمیں کیا ملے گا؟ کہ ہم جو لوگوں کے پاس چل پھر کر گئے ہیں, کہ ہمارے کہنے سننے سے جتنے لوگ نمازی بنیں گے, جتنے لوگ مسجدوں میں آنے والے بنیں گے, وہ تمام کے نماز, وہ تمام کے اچھے زندگی کل قیامت میں ہمارے نام اعمال میں آئے گی. بھئی ہمیں تو تھوڑی زندگی جینی ہے پھر اس کے بعد تو ہم مر جائیں گے، ہمارا رجسٹر بند ہو جائے گا، ایک سبحان اللہ ہم کہنے کے محتاج ہو جائیں گے. لیکن میں فلاں کے گھر میں گیا تھا تو میرے کہنے سے وہ مسجد میں آ گیا، اس نے 50 سال تک نماز پڑھی، پھر وہ نمازی بن کر اپنے اولادوں کو نمازی بنایا، اپنے بچوں کو حافظ جی بنایا، اپنے چھوکروں کو اس نے ملی صاحب بنایا. میں نے تو اس کے گھر میں آدھا ہی گھنٹہ دیا تھا لیکن میرا جھاڑ میں نے جو دانے ڈالے تھے وہ دانے اگ گئے اور ایسا جھاڑ بن گیا کہ موٹا جھاڑ. ارے بھائی بڑلے کا جھاڑ دیکھا ہے، بڑ کا جھاڑ دیکھا ہے، بڑ کا درخت دیکھا ہے بھائی؟ ارے بھائی بڑ کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا پتلا ہوتا ہے بھائی، پتلا ہوتا ہے تو اتنا موٹا ہوتا ہے باتھ ہمارا تو باتھ میں بھی نہ آئے، ایسا موٹا درخت، ایسا بڑا درخت. لیکن اس کا دانا اتنا پتلا ہوتا ہے، یوں پھونک مارا تو اڑ جاوے، اتنا چھوٹا دانا، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا، لیکن اتنے دانے میں اتنا بڑا جھاڑ نظر نہیں آتا، لیکن اسی میں چھپا ہوا ہے. کہاں ملاقاتوں میں گئے، کوئی ہیرا ہمیں مل گیا، وہ ہیرا ہم تو دنیا سے چلے گئے، کام کرتا رہا کام کرتا رہا، وہ ہماری کمائی ہو گئی بڑی. کیسی بڑی بڑی کمائی کہ ہمارے کھاتے میں قیامت کے دن آئے گی. ہمارے فاروق جا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ گردن لینے کے لیے، راستے میں بہن مل گئی، بہن نے ذہن بنایا کہ تم وہاں جا رہے ہو، بات یہ ہے یہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی. حضرت عمر فاروق اتنے بڑے امیر المومنین بنے، اتنے بڑے کہ 10 سال حکومت کی، تو ان کو تو جو ملنا ہے ملے گا، لیکن ان سے پہلے کس کو ملے گا؟ کہ اس بہن کو ملے گا جس بہن نے مار کھا کر بات سمجھائی تھی. کہ بہن وہ نہیں کر سکی جو عمر فاروق نے کیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کس کے حصے میں جائے گی؟ کہ اس بہن کے حصے میں جائے گی جس بہن نے آدھا گھنٹہ اللہ کے نبی کی محنت کو دیا تھا. اتنا بڑا آدمی مل گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی تشکیل کر کے لے آئے کہ ان کی ملاقات کی اور ذہن بنا کر لے کر آئے. وہ کون بن گئے؟ کئی امام المحدثین بن گئے، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے بن گئے. اتنا بڑا آدمی کل قیامت کے دن اس آدمی کے حصے میں جائے گا جو ذہن بنا کر لایا تھا کہ ہماری ملاقاتیں بڑے کام کی ہے، کہ دنیا میں بہت کام وہ ہے جو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جس پر محنت کی وہ کر لیں گے، کہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ہم لوگ رائے بند اجتماع میں گئے تھے، وہاں طارق جمیل ایک بزرگ ہیں ہمارے، وہ کہنے لگے کہ میں تو تخت پر ناشتہ تھا. ہم کو کہنے لگے میں تو تخت پر ناشتہ تھا، میں دین سے میرا کوئی پادا نہیں پڑا تھا. کہا ہمارا ایک ساتھ اسکول میں پڑھنے والا ایک طالب علم تھا، وہ پیر سے ذرا لنگڑا تھا. کہا میں 60 اور 60 کے درمیان، 70 کے درمیان میں، کہا میں تو انٹرویو دیا ناچنے گانے کے لیے، ایران جانے والا تھا. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ میری چھٹی ہوئی ہے، میں اپنی اور پڑھائی کے لیے آگے جاؤں گا. یوں میں نے گھر والوں کو چکما دیا. لیکن یہ تشکیل والے پہنچ گئے کہ یہ ہمارا دوست تھا، وہ چوٹو دوست مجھے چپک گیا اور اس نے کہا تجھے 3 دن آنے ہی پڑیں گے. کہ وہ ایسا چپک گیا مجھے 3 دن اٹھا کر لے ہی گیا. بس وہ 3 دن ایسے لگے کہ آج تک 3 دن پورے نہیں ہوئے. پتا نہیں کتنی دنیا وہ گھومتے ہوں گے، ان کو تو پوری دنیا جانتی ہے، وہ پیر سے معذور طالب علم کو کون جانتا ہے؟ ان کو تو بعد میں سب ملے گا، اس سے پہلے تو اس کو ملے گا جو لنگڑ، جو ذرا کمزور بچہ تھا، جو ان کو پکڑ کر زبردستی لے کر آیا تھا. کہ اتنے چھوٹے دانے میں اتنا بڑا جھاڑ تھا وہ نظر نہیں آیا، لیکن وہ جھاڑ اگ گیا. پتہ نہیں 6 بر اعظموں میں اللہ نے ان سے کام لیا. وہ پوری دنیا چھان مارے 100 بار مارے، کھاتے میں کس کے جائے گا؟ کب وہ جو گھر گھر کی ملاقات کرتا تھا ایسی کہ کوئی دانا ایسا نکل آیا اپنا کام بن جاتا ہے. تو ہمارا رجسٹر وزندار بنا کر جانا ہے. ہم اکیلے نہیں مریں گے، دنیا میں ہزاروں لوگ اپنے پیچھے چھوڑ کر مریں گے. کس کے لیے کام کرنا ہے؟ تو سب نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو گھڑی دیکھ کر دیں گے. کون کون 2.5 گھنٹے دے گا؟ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام کیا کریں گے؟ تیسرا کام یہ کریں گے کہ ہمارے آنے والے مجمع کو ہم دینی ذہن بنائیں گے. ارے بھائی دینی ذہن کیسے بنائیں گے؟ کہ اس کے لیے 2 عمل ہم کریں گے روزانہ، گھر اور مسجد کی تعلیم کریں گے دینی ذہن بنانے کے لیے. کیوں؟ مسجد میں آ کر کیا سنیں گے؟ کہ اللہ رسول سنیں گے. بھائی کہاں سے سنیں گے؟ کہ کوئی بات نہیں، ہمارے مشورے سے کتاب لکھی گئی ہے. کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکات اور حج. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. اس کو مشورے سے اسی لیے لکھوایا تاکہ مسجد میں آنے والا ہر مسلم اسلام کے 5 ارکان سنیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے. وہ نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو کیا دیں گے اور نماز پر اللہ کیا دیتے ہیں کہ اس کے جذبات بنے. اسی لیے اس کتاب میں لکھا. یہ کتاب سرسری نہیں لکھی گئی ہے، اس کو مشورے سے لکھوائی ہے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ یہ عملوں کا شوق بھرنے کے لیے اعمال کی قیمت لکھی ہے کہ نماز پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے. ارے بھائی تکبیر اولی کے ساتھ پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے. کہ خالی نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ تکبیر اولی کے ساتھ پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے. بھائی خوشو خضوع سے پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے. بھائی پہلی صف میں پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے. ارے بھائی گھر سے وضو کر کے آنے پر اللہ کیا دیں گے. ارے بھائی مسواک کر کے نماز پڑھنے پر اللہ کیا دیں گے. کہ ایسا بھرا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جوان جوان کو بزرگ بنا دیا. دیکھو سارے بزرگ بیٹھے ہیں, یہ سارے بزرگ بیٹھے ہیں. بھائی ان کو کیا سنایا کہ وہی کتاب سنتے سنتے یہ سب بزرگ بن گئے. کہ جوان کو پنڈال میں ہوتا تھا, جوان کو گناہوں کے اڈوں میں ہوتا تھا. کہ جوان کو پنڈال میں کس نے بٹھا دیا, کہ اسی عملوں کے شوق نے بٹھا دیا. ہمیں اللہ کیا دینے والے. کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ہم روزانہ یہ تعلیم سنائیں گے, اور یہ تعلیم ہم اپنے گھر والوں کو روزانہ سنائیں گے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ تعلیم کو دو, آدھا گھنٹہ گھر کی تعلیم کو, آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم کو, آدھا گھنٹہ. اگر ابھی ہمت نہیں ہوتی تو جتنی ہو رہی ہے اتنی کرو, لیکن کوشش کرو کہ آدھے گھنٹے تک لے جاؤ. ہر مہینے میں کم سے کم ایک منٹ بڑھا دو. تو بڑھاتے بڑھاتے مہینے میں ایک منٹ, بارہ مہینے کی بارہ منٹ بڑھ جائے گی. لیکن ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا سنائیں گے نا, تو ہمارے آنے والے مسلموں کی ذہن سازی ہوگی کہ ایمان والا کیسے ہوتا ہے. اس میں حکایت صحابہ پہلا حصہ ہے. حکایت صحابہ کہ کیا چیز ہے, کہ صحابہ کے مرد کیسے ہوتے تھے, صحابہ کی عورتیں کیسی ہوتی تھی, صحابہ کے بچے کیسے ہوتے تھے. یہ باتیں بڑی گئی. جب ہمارے بچے اس کو سنیں گے نا تو اچھا ایمان والا ایسا ہوتا ہے, میں بھی ایسا بنوں گا. اچھا ایمان والی عورتیں ایسی ہوتی ہے, پھر وہ ایسا بننا شروع ہو جائے گی. تو ہمارے بچے بچے کو یہ بات سنانی ہے. اور اس میں معاملات کا دین ہے, معاشرت کا دین ہے, اس میں اخلاقیات کا دین ہے, دین کے پانچوں شعبوں اور پانچوں ارکان کا دین ہے. اس کے لیے اس کو مسجد اور گھر میں پڑھنا ہے, گھر کی تعلیم اہتمام سے کرنی ہے. بھائی ہمارے ذمے ہیں ہمارے گھر والوں کی تعلیم, ہمارے ذمے ہیں ہمارے گھر والوں کے ذہن سازی. کتابوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت کا ذریعہ ہے یا اس کے لیے جہنم کا ذریعہ ہے. بھائی کیا بات ہو گئی کہ اگر اس کو صحیح رخ اس نے دیا جینے کا, تو اس کی اولاد اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی. اور خدا نہ کرے, خدا نہ کرے کہ سمجھدار ہو کر بھی انجان بنا, یا سمجھنے کی چیزیں نہیں سمجھی اور اپنی اولادوں کو جو چیز دینی چاہیے نہیں دی, تو اولادیں زندگی ایسے ہی گزار لے گی, اس کا ذریعہ میں بنا ہوں. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا کہ ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کی جنت کا ذریعہ ہے یا تو اس کی جہنم کا ذریعہ ہے. کہ ہم اپنی اولادوں کو کیا دے رہے ہیں. ہمارے گھر میں دنیا بھر کے چرچے ہوتے ہیں. اگر چرچے نہیں ہوتے تو اللہ رسول کے چرچے نہیں ہوتے. ہم آپ کو سکتے ہیں ہمارا گھر لارج بن جاتا ہے, ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں, ہمارے گھر ہوٹل بن جاتے ہیں. لیکن ہمارے گھر میں اگر کوئی بات نہیں ہوتی تو اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اپنے گھر میں ان تعلیم کے حلقوں کو زندہ کریں. اس سے کہ ہمارے مردوں کا ذہن بنے گا, ہمارے بچوں کا ذہن بنے گا, ہمارے گھر کی مستورات کا ذہن بنے گا. اور ہم سب میں مستورات کا ذہن بننا ضروری ہے. بھائی کیوں ضروری ہے؟ کہ عورت گھر کی ملکہ ہے, گھر کی ملکہ. گھر میں اس کا راجپاٹ چلتا ہے, گھر میں اس کی بات چلتی ہے. اس کے جو وچار ہوں گے, اس کے جو جذبات ہوں گے, وہی جذبات بچوں میں منتقل ہوں گے. ہم تو کاروبار میں ادھر ادھر چلے جائیں گے. بچے ماں باپ سے, ماں سے جڑے رہتے ہیں. ماں جیسی ہوگی وہی بات بچوں میں جائے گی. اسی لیے ہمارے وہاں کہاوت ہے, بھائی تمہاری ماتر بھاشا کون سی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا بھائی تمہاری پتر بھاشا کون سی ہے. بھائی کیوں, کیا بات ہے کہ بچے ماں کی بولی بولتے ہیں. تمہاری مادری زبان کون سی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا تمہاری پیدری زبان کون سی ہے. تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے. فادر ٹنگ کوئی نہیں بولتا. بھائی کیوں, کیا بات ہے کہ ماں کی بولی بچے بولتے ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک آدمی کا بننا ہے, اور ایک عورت کا بننا کہ ایک عورت کا بننا گھرانے کا بننا ہے. اور فرماتے دن مرد کا دن دروازے کے چوکھٹ تک ہے, اور عورت کا دن تو عورت کا دن گھر کے اندر تک ہے. عورت بزرگ بن جائے گی, بچے بچے کو بزرگ بنا دے گی. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ متقی عورت ہونی چاہیے, کہ عورت کا تقویٰ مردوں سے زیادہ ہونا چاہیے, عورتوں کی حیا مردوں سے زیادہ ہونی چاہیے. بھائی کیوں, کیا بات ہو گئی کہ اس کے نسل چلتی ہے, اس کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے, اس کے پیٹ میں بچہ بنا ہے. یہ حیا والا پیٹ ہے تو بچہ جو وجود میں آئے گا حیا کے ساتھ پیدا ہوگا. یہ تقوی والا پیٹ ہے تو اس سے جو بچہ آئے گا وہ تقوی والا آئے گا. یہ پاکی والا پیٹ ہے تو اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا پاکی والا ہوگا. ورنہ آسمان سے پاک پانی آیا ہے, ٹینکی میں جس میں بھرا اس میں چوہا مرا ہوا پڑا ہے. اب وہ پانی ٹنکی سے باہر نکلا تو آسمان سے تو پاک آیا تھا, جس ٹنکی میں بھرا تھا وہ ٹنکی ناپاک تھی, اب جس پائپ لائن سے آئے گا تو سچ بتاؤ پاک آئے گا ناپاک آئے گا؟ ارے بولو بھائی, کتابوں میں آتا ہے ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجوسانہ. اللہ ہر ایک کو فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں. جس پیٹ میں بچہ ہے وہ پیٹ میں تو بچہ بن رہا ہے اور اس کی آنکھیں گندی چیزیں دیکھ رہی ہے. جس پیٹ میں بچہ بنا ہوا بن رہا ہے وہ ماں اونٹوں پر بیٹھ کر نامحرم کو دیکھ رہی ہے, وہ ماں ان کانوں سے غلط باتیں سن رہی ہے, وہ ماں ان زبانوں سے غلط باتیں سوچ رہی ہے اور اس نے زندگی گندی کر رکھی ہے. اب وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ان ساری گندگیوں کے راستے سے گزر کر آئے گا تو سچ بتاؤ اچھا آئے گا یا گندا ہو کر آئے گا؟ ارے بولو بھائی, گندا ہو کر آئے گا اچھا ہو کر آئے گا؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہماری عورتوں کو ہمیں نیک بنانی ہے, اس کا راستہ تو اس کا راستہ گھر کی تعلیم ہے. ہم اپنے گھروں کو وقت دیں, کم سے کم آدھا گھنٹہ وقت دیں, اور نہیں ہو سکتا ہے تو جتنا ابھی ان کا ہو رہا ہے اس میں آہستہ آہستہ بڑھا کر ان تمام باتوں کو ان کو سنانا ہے کہ ان کے اندر یہ فکریں آئے گی جب گھر میں یہ بات پڑھی جائے گی. اس کے لیے روزانہ تیسرا کام جو کرنا ہے وہ مسجد اور گھر کی تعلیم کرنی ہے کہ ہماری جو مشورے سے کتاب طے ہے فضائل عمل اور فضائل صدقات, اس میں پانچوں ارکان کی باتیں ہیں اور اسلام کے پانچوں شعبوں کی باتیں ہیں. جب اس کو پڑھا جائے گا تو ہمارا ننا منا بچہ بھی بزرگ بن جائے گا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر اور مسجد کی تعلیم میں اہتمام سے بیٹھیں گے. بھائی کون کون بیٹھے گا؟ چوتھا کام ہمارے ماحول کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دو گشت کرنے ہیں. بھائی اسے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان سب کی اجتماعی فکر ہمیں بنانی ہے. ایک تو ہم نے ڈھائی گھنٹے میں جا کر ان کی انفرادی ملاقاتیں کی ہے, لیکن ہمارے جو محلہ ہے وہ اجتماعی محلہ ہے. اجتماعی جب فکریں مشتمل ہو جاتی ہیں کام آسان ہو جاتا ہے. ارے بھائی محلے کا لائٹ چلا گیا, محلے کی لائٹ چلی گئی, محلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے, تو سچ بتاؤ کام آسان ہو جائے گا یا مشکل ہو جائے گا؟ جی آسان ہو جائے گا. اور محلے کے دو پانچ لوگوں نے فکر نہیں لائٹ کی, باقی سب بے فکر ہیں, تو بولو کام آسان ہوگا بھائی؟ تو محلے کا روڈ ٹوٹ گیا, محلے کے سارے لوگ اجتماعی فکر میں جمع ہو گئے کہ ہمارا محلے کا روڈ بننا چاہیے, کام آسان ہو جائے گا. محلے کی پانی چلا گیا محلے کا, کب کیا کریں گے؟ کہ محلے کے سب کی ایک آواز بن جائے گی, کہ محلے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ یہ اتنی بڑی ہماری ضرورت کی چیز ہے, ہمارے ہر ایک گھر کی ضرورت کی چیز ہے, وہ ہمارے محلے کے تمام لوگوں کی ہمیں اجتماعی فکر بنانی ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ محلے میں ایک دن ہم پورے محلے والوں کو جمع کر کے ان سے آج گشت کے ذریعے سے جمع کریں گے اور عمومی بات کے ذریعے سے ان سب کے دینی ذہن بنائیں گے کہ محلے والوں یہ ہم سب کی اجتماعی ضرورت کی چیز ہے. ہمارا مرد, ہماری عورتیں اور ہمارے بچے, ہم میں سے ہر ایک کے جذبات بنے. اس کے لیے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. جب یہ کیا جائے گا تو محلے کے تمام افراد کی فکریں اچھی بنے گی, سوچ اچھی بنے گی. پھر مسجد کے راستے سے ہر گھر کا آدمی یہ بات لے کر جائے گا اور ہر محلے والے کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑے گا. اور ہمیں اللہ کیا دے گا کہ ہم نے گشت کا عمل کیا, کہ اس گشت کے عمل پر اللہ ہمیں نبیوں کو جو اللہ دیتے تھے وہ ایسا ہمیں بدلہ دے گا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ گشت کا عمل نبیوں کی محنت سے قریب تر کا عمل ہے. کہ یہ سنت عمل ہے کہ لوگوں کے پاس جانا, نبی جاتے تھے, انبیاء جاتے تھے, لیکن اس کے ذریعے سے اللہ فرائض کو زندہ کرتے ہیں, اللہ واجبات کو زندہ کرتے ہیں, اللہ دین کو زندہ کرتے ہیں. ہم سب کوئی نہ کوئی گشتوں کی برکتیاں بیٹھے ہیں, ہم پر لوگوں نے گشت کیے ہیں, تو ہمارے محلے کی فضا بنے گی اور ہماری آخرت بنے گی. اس لیے نیتیں کرنی ہیں. ایک اپنی مسجد کا گشت کرنا ہے. بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ پھر دوسرا کیا کریں گے کہ ہمارے محلے کی فضا بنی, ہماری مسجد کی فضا بنی, ہمارے گھر کی فضا بنی, اب کہ ہمارے محلے کے اطراف کی فضا. کیوں کہ اگر وہ فضا نہیں بنی تو وہاں کے جراثیم یہاں آ جائیں گے. اس کے لیے ہفتے میں ایک دن فارغ کر کے اپنے اطراف کی مسجدوں میں گشت کے لیے جانا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد والے اپنے اطراف کے محلوں کو دو ڈھائی مہینوں کے لیے لے لیں اپنے بزرگوں کے مشورے سے, کہ ہم کو یہ مسجد دے دو کہ یہ محلے میں یہ فضا نہیں ہے, ہماری اپنی پوری مسجد مل کر ہم وہاں گشت کریں گے, ہم وہاں ملاقاتیں کریں گے اور دو ڈھائی گھنٹے میں ایسی محنت کریں گے کہ ہم اس محلے میں بھی ان اعمال کو ایسا زندہ کر دیں گے جیسے ہم نے اپنی مسجدوں میں زندہ کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہماری چار سائڈیں ہوتی ہیں، ایک دو تین چار، دو ڈھائی گھنٹے ہم نے یہاں کیا، یہاں کی فضا بنا دی، پھر دوسرے دو ڈھائی گھنٹے یہاں محنت کی، پھر یہاں کی فضا بنا دی، پھر یہاں کی فضا بنائی، پھر یہاں کی فضا بنائی، کہ کیا ہوا کہ آٹھ دس مہینے ہوتے ہوتے ہمارے مسجد کے اطراف کی پوری فضا بن گئی، کہ چاروں طرف کی فضا بن گئی، کب کب ہمارا محلے اور ہمارا اطراف سارا دیندار بن گیا، کہ یہ کس سے ہوگا، کہ دوسرے گشت کی برکت سے ہوگا، اس کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ ایک گھنٹہ فارغ کرنا ہے دوسرے گشت کے لیے، اور مشورے سے اس مسجد کو محنت کا میدان بنانا ہے، نتیجہ کیا ہوگا کہ اطراف پورا دیندار بن جائے گا، تھوڑی تھوڑی محنت سے اللہ پورے اطراف کو دیندار بنا دیں گے، اور کل قیامت کے دن وہ ہمارے نام اعمال میں آئے گا، اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ دوسرا گشت بھی کریں گے، بھائی کرو گے انشاءاللہ، اچھا کون کون کریں گے، سب کریں گے، اللہ توفیق دے، کتنے کام ہو گئے بھائی، ایک کام رہ گیا، وہ کب کرنا ہے، کب مہینے میں ایک مرتبہ کرنا ہے، کب وہ کیا کرنا ہے، اپنے محلے کو، اپنے محلے اور اب سب سب ہو گئے، اپنا گھر، اپنی مسجد، اپنا محلہ، اپنا اطراف، کہ ہمارا ضلع، کہ ہمارے ضلع کے لیے ہم کیا کریں گے، کہ ہمارے ضلع کے لیے ہم ہر مہینے تین دن ہفتہ طے کر کے لگائیں گے، کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، کہ ہمارے تین بڑے بڑے فائدے ہو جائیں گے، کہ سب سے بڑا میرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو چار مہینے اور چلے میں میری دماغ میں تازگی آئی تھی، گھر رہتے رہتے وہ جو دماغ میں خرابی آئی ہے اور دنیا کی محبت آ گئی اور غفلت آئی ہے، میں جب تین دن جاؤں گا تو سب سے پہلے تین دن لگانے سے میری فکریں تازہ ہو جائے گی اور میرے اوپر چڑھا ہوا گرد و غبار اللہ دور کر دیں گے، میں تین دن میں جا کر اللہ بولوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابیوں کو بولوں گا، تعلیم کے حلقوں میں اللہ رسول کو سنوں گا، تو سب سے پہلے تو میری فکر بڑھے گی، غلط فکریں نکلے گی، صحیح فکریں آنا شروع ہوگی، اور اس کے ذریعے سے میرے اعمال میں طاقت پیدا ہوگی، کہ میرے تین دن لگانے سے پہلا نفع مجھے یہ ہوگا، دوسرا نفع کیا ہوگا، کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، کہ میں تو اپنے ساتھ جب جماعت بنا کر جاؤں گا تو میرے محلے کے دس پندرہ آدمی میرے ساتھ آئیں گے، کہ تین دن میں ان دس پندرہ آدمیوں کی میں یہ فکر بناؤں گا، یہ سوچ بناؤں گا، تو جیسے وہ طالب علم نے، ایک اسکول کے طالب علم نے ایک آدمی پر تین دن محنت کی تو وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا، تو میں ہر تین دن میں پندرہ پندرہ ساتھیوں پر اپنی محنت کروں گا تو وہ کیا کیا کچھ بن جائیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو میں جن کو لے کر جاؤں گا میں ان پندرہ بچوں کے اوپر جم کر محنت کروں گا، وہ پندرہ بچے اگر تیار ہو گئے تو وہ پندرہ بچے نہیں ہیں، تو پھر وہ پندرہ کون ہیں، کہ وہ پندرہ خاندان ہیں، پندرہ گھرانے ہیں، یہ پندرہ نسلیں ہیں، اگر ایک آدمی کو بات سمجھ میں آ گئی وہ اپنے بچوں کو سمجھائے گا، اپنی گھر والی کو سمجھائے گا، کہ ہماری بات پندرہ گھروں میں چل پڑی، کہ گھر کا ذمہ دار کو بات سمجھ میں آ گئی، گھر کے وڈیل کو بات سمجھ میں آ گئی، کہ کہ تنا ہرا بھرا ہو گیا، کہ شاخیں بھی ہری بھری ہو جائے گی، کہ تنا ہرا بھرا ہو گیا، کہ شاخیں بھی ہری بھری ہو گئی، کہ ایک آدمی کا بننا پورے خاندان کے بننے کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو میں اتنے خاندانوں میں صحیح بات پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہوں، کہ میرے تو تین دن لگیں گے لیکن اتنے گھرانوں کے بننے کا ذریعہ بنوں گا، یہ دوسرا نفع، تیسرا نفع کیا ہوگا، کہ تیسرا نفع یہ ہوگا کہ جب میں اپنے دیہاتوں میں جاؤں گا، اطراف کے دیہاتوں میں، تو تین دن اس بستی میں گزاروں گا، تو جیسے اپنے اوپر محنت کروں گا اور اپنے محلے کے پندرہ بچوں پر محنت کروں گا، تو اس بستی میں بھی تو محنت کروں گا، تو اس بستی میں جب ہماری محنت ہوگی تین دن میں ہم وہاں سے نقد جماعت بنائیں گے، مسجدوار جماعت بنائیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ مسجدوار جماعت وہاں لوگوں پر محنت کرے گی، ہم نے وہاں سے چلنے چار مہینے کیا تین دن کی جماعت وصول کی، وہ اپنا دین سیکھ کر آئیں گے، تو ہمارے ہم تو تین دن کے بعد چلے آئیں گے، لیکن وہ ہمارے آنے کے بعد وہاں دین کی فکریں کرتے رہیں گے اور وہاں نمازیں زندہ کرتے رہیں گے، دین زندہ کرتے رہیں گے، تو اللہ ہمارے تین دن میں پورے گاؤں کو ہمارے حصے میں کر دے گا، کہ وہ پورے گاؤں کی دینداری ہمارے حصے میں آ گئی، کہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے نا تو ہمارے ضلع کا یہ گاؤں کا کس کے نام آئے اعمال میں، کا فلاں کے نام آئے اعمال میں، اور وہ گاؤں کا فلاں کے نام آئے اعمال میں، وہ گاؤں کا فلاں کے نام آئے اعمال، تو کیا بات تھی، کہ یہ اپنی مشغول زندگی میں تین دن دن جاتے تھے اور اپنے ایک ایک دیہات میں اپنے اپنے گاؤں میں پھرتے تھے چلتے تھے، کہ اس کے لیے کہ ان کا بڑا اجر ہو گیا، شیطان یہ نہیں کرنے دے گا، کیوں کہ یہ خود ہی تین دن نہ جائے، جب تین دن نہیں جائے گا تو نہ رہے بانس، ارے بولو بھائی نہ رہے بانس، نہ بجے بانسوڑی، کہ میں یہ بنے, میں یہ 15 کو بنائے, میں اس کے ذریعے سے کوئی بنے, تو نہ خدا ہی ملا نہ رسول علیہ السلام کے, اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسوڑی. تو ہمیں طے کرنا ہے کہ بانس بھی لائیں گے بانسوڑی بھی بجائیں گے, ہم بھی بنیں گے پوری دنیا کو بنا کر جائیں گے, اور اکیلے نہیں مریں گے, ہزاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. کہ ہم عالمی نبی کی امتی ہے تو کیسے جائیں گے, کہ پورے عالم کے ساتھ دنیا سے پورے عالم کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اس کے لیے اپنی گھر سے محنت کریں گے, اپنا گھر, اپنی مسجد, اپنا محلہ, اپنا اطراف, اپنا ضلع, پھر اس کے بعد اللہ ہمت دے گا ہمارا صوبہ. اللہ نے ہم کو چلنا دیا ہے, چلے میں ہمارے صوبے میں جائیں گے, اور ہمارا ملک اللہ نے ہم کو چار چار مہینے دیے ہیں, ہمارے ملک میں پھریں گے, اور پوری دنیا کہ ہم بیرون میں جائیں گے. کفیر کہ جب کل قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے کون آ جائے, کہ افریقہ والوں کو ہمارے جھنڈے کے نیچے. ارے بھائی کیوں ایسی باتیں تو کر رہا ہے, ہم پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسے جمع کیے تھے, افریقہ ہم گئے تھے, پیدل ہم چلے تھے, ٹینٹوں میں ہم نے قیام کیا تھا, ہم نے آنسو بہائے تھے, اللہ پاک ہمارے جھنڈے کے نیچے افریقہ کو کر دے. اور یہ برطانیہ کا ہمارے جھنڈے کے نیچے, کیوں کہ ہم نے اپنے بچوں کی ہم نے ان کی چاہتیں قربان کی تھی, پیسے بچا کر گئے تھے. کون گئے تھے؟ کہ سورج اگتا تھا وہاں بھی گئے تھے, سورج ڈوبتا تھا وہاں بھی گئے تھے, لوگ محل پر محل بنا رہے تھے, لوگ گاڑیوں پر گاڑیاں خرید رہے تھے, لوگ کپڑوں پر کپڑے خرید رہے تھے. کہ ہم نے اپنے چاہتے آخرت کے لیے دبا رکھی تھی, کہ ہم دنیا میں اپنے جان مال کو اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے ہم لگا کر آئے ہیں. کہ ہمارے جھنڈے کے نیچے اللہ ملکوں کے ملکوں کو, اور یہ بہار کا ہمارے حصے میں, کہ ہم کیا کیوں بھائی, کہ ہم تو دو چار مرتبہ بہار میں چار مہینے لگانے گئے تھے, اور وہ صوبہ کہ وہ بھی ہمارے حصے میں, یو پی بھی ہمارے حصے میں, بنگال کہ وہ بھی ہمارے حصے میں, ہم وہاں بھی گئے تھے, اور یہ تمل ناڈو کہ وہاں بھی ہم گئے تھے, اور کشمیر کہ وہاں بھی ہم گئے تھے. یا اللہ تم تو ایک زندگی میں کتنا دما کرا ہے, کہ ہم تو ہر سال چار مہینے لیتے تھے, ہم تو ہر سال چار مہینے دیتے تھے. کہ چھوٹے جیون میں تو بڑی کمائی کرنے کا موقع مل گیا. ہمارے ابھی ایک حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, بھائی کتنی عمر میں؟ کب 75 سال کی عمر میں, 80 سال کی عمر میں. کتنے چار مہینے لگائے؟ کب 52 چار مہینے لگائے, 54 چار مہینے لگا دیے. کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ضائع نہیں کریں گے. کتابوں میں یہ آیا ہے کہ جو آدمی وقت کو ضائع کرتا ہے وقت بھی اس کو ضائع کر دیتا ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ بار بار چار مہینے لگا کر ایسی موت مریں گے کہ انشاءاللہ جس دن ہم مریں گے نا تو ہزاروں اپنے پیچھے رونے والے چھوڑ کر مریں گے. ایسے نہیں مریں گے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, ایسے مریں گے کہ ہزاروں لوگ میلوں دور ہمارے پیچھے روئیں کہ ہمارا خیرخواہ چلا گیا. انڈسٹریز والے نوکر رہیں گے, وہاں کے مزدور رہیں گے کہ وہ مر گیا جو ہمارے پاس ٹینٹ میں آ کر قیام کرتا تھا, جس نے ہمیں نمازیں پڑھوائی تھی, جس نے ہمیں تیار سکھائی تھی, وہ لوگ ہمارے پیچھے روئیں گے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے, بار بار جائیں گے, چار چار مہینے جائیں گے. ارے وہ سب نیتیں کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ تو سب نیت کر لو. 2018 میں انشاءاللہ ہم سب چار مہینے لگائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ باقی سب تک یہ جو پانچ کام میں نے کہے وہ ماحول میں ہم رہیں, وہ ماحول ہمارا بنے, اس کے لیے اپنے مقام پر ہمیں کرنا ہے. تو سب کب تک کرو گے انشاءاللہ؟ تب دیکھو, ایک بات سنو, کیا کرنا ہے. ابھی ہم آپ کو اپنے ان مقامی پانچ کام کرنے کی نیتیں کرواتے ہیں. آپ تو کر ہی چکے ہو, اب اس کو اپنے پرچوں میں لکھنا ہے. کیسے لکھنا ہے؟ کہ ہم تمہیں ہلکے وائز بٹھائیں گے, ابھی یہ بتائیں گے کیسے بیٹھنا ہے. اس ترتیب پر بیٹھ جاؤ, آپ کو پرچے دیں گے, پھر اس میں لکھنا ہے آپ کو کہ آپ 2.5 گھنٹے مسجد کو کب دو گے, آپ گھر کی تعلیم میں کب جڑو گے, آپ فلاں کام کب کرو گے. یہ آپ لکھو گے تو ہم تو کیا لکھیں, اللہ کے فرشتے بھی لکھیں گے اور اللہ کے وہاں پیش کریں گے. اللہ فلاں علاقے کے فلاں بندے نے نیت کی ہے, اور پھر اللہ کے وہاں سے قبولیت آ گئی تو ہماری گاڑی چل پڑے گی. اس لیے ہمیں کرنا ہے. نفع کیا ملے گا؟ کہ سارے نفے. اب شیطان کیا کرے گا؟ ابھی مجلس سے تم کو اٹھا دے گا. ابھی بات سننے دی, اب جب ہم تمہیں بٹھائیں گے نا وہ اٹھا کر لے جائے گا. کیوں؟ کہ اگر یہ نیت کرے گا تو پھر عمل بھی کرے گا. تو اس کو نیت ہی نہیں کرنے دینی, اس کو بیٹھنے ہی نہیں دینا, تو وہ اٹھا کر جھٹکے سے لے جائے گا. وہ آپ کو پچھاڑنے کی کوشش کرے گا کہ نہ کرے نیت, نہ رہے بانس, نہ بجے. تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ نہ ہم پچھڑیں گے نہ اس کے چنگل میں آئیں گے. انشاءاللہ آج تو اس کو پچھاڑنا ہے, ایک بھی مجمع میں نہ اٹھے. کہ انشاءاللہ آج تو اللہ کو اپنی سچی نیت دکھانی ہے تاکہ اللہ ہماری گاڑی چلا دے. تو سب نیت کرتے ہو کہ جس ترتیب سے بٹھائے ایک بھی اٹھے بغیر اپنی ترتیب بنا دیں گے. میں سب نیت کرتا ہوں. اچھا وہ تمہیں اٹھانے کی بات کرے گا تو کیا کرو گے؟ ارے بھائی وہ اٹھانے کی بات کرے گا تو کیا کرو گے؟ وہ پھر اس کی باتوں میں تو نہیں آنے والے میں. تو سب نیت کرو کہ بیٹھے رہیں گے. سب نیت کرتے ہو؟ اچھا کون کون اٹھنے کی نیت کرتا ہے؟ اچھا اچھی بات. سب دیکھو یہ اعلان کرتے ہیں اس سرتی پر بیٹھنا ہے اور یہ پرچے دے تو اس کی دو کاپی بنانی ہے, ایک آپ کے پاس رکھنا ہے ایک ہم کو دینا ہے, اور ترتیب بنا کر ہمیں دے دو تاکہ اللہ ہم سب کو قبول کر دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بیٹھا ہوئے ہلکا نمبر ایک کے ساتھی کس طرف بیٹھے ذرا ہاتھ بڑھاؤ. ماشاءاللہ ان میں سے ایک ساتھی آ کر یہ پرچہ دے جائے اور جو پرچہ بھرنا ہے وہ پرچہ بھر کے جس طرح کا اس طرح کرے. اور پھر ہلکا نمبر ایک کے ساتھی انہیں کے پاس آ جمع ہو جائے. چلو ہلکا نمبر دو کے ساتھی کس طرف ہے جلدی بتاؤ جلدی. چلو ہلکا دو کے ان کے پاس یہاں آ جاؤ. ہلکا نمبر تین ہلکا ایک کے وہاں چلے گا, ہلکا دو کے یہاں آ جاؤ. ہلکا تین کے کہاں ہے بھائی؟ ایک ساتھی آ جاؤ. چلو آ جاؤ ہلکا تین کے ساتھ بھائی. وہ ہلکا نمبر چار. چلو ہلکا تین والے آ جاؤ. لے لو بھائی. چار کہاں ہیں بھائی؟ چار والے ہیں بھائی. کھڑے ہو جاؤ. چلو چار والے ایک ساتھ بیٹھ. ہلکا نمبر پانچ بھائی. ہلکا پانچ کا ایک ساتھی آ جاؤ. نمبر پانچ بھائی. ہلکا پانچ کہاں ہے؟ ہلکا نمبر چھ. ہلکا نمبر چھ. ہلکا نمبر سات. ہلکا نمبر سات. ہلکا نمبر آٹھ. ہلکا نمبر آٹھ. ہلکا نمبر نو. ہلکا نمبر دس. دس کے دونوں گیارہ بارہ. بھائی یہ ساتھی چلنے کی فضا نہ بنایا بلکہ یہ جو ہے پرچے بھرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے ہلکے کے ساتھیوں کے ساتھ جمع رہے. ماشاء اللہ ایک بھی پنڈال کے باہر نہیں گیا, سب پنڈال کے اندر اپنے ہلکے والوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. بس اب اتنا احسان کرو جلدی جلدی بیٹھ جاؤ, جو کھڑے ہیں وہ جلدی بیٹھ جاؤ تاکہ سکون ہو جائے پورے پنڈال میں. ایمان والا ماننے والا ہوتا ہے. ہم تو سب ایمان والے ہیں, اللہ ہم سب کو ماننے والا بنا دے. بس اب جلدی بیٹھ جاؤ اپنے ساتھیوں کو جمع کر. ہر ہلکے کے ساتھ ہر ایک پرچہ لے رہے اور جیسے یہ بٹھا رہے ہیں سب بیٹھے ہیں. پیچھے چلے جائے www.attableague.com, the reviver of the